God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Til aftens podcast skal vi lege en helt speciel leg, nemlig skeletter i skabet. Vi skiftes til at sætte os ind i midten af en cirkel, hvor jeg spørger om nogle meget personlige spørgsmål, og forhåbentlig får vi nogle rigtig gode svar ud. Christoffer, du er den første person i cirklen. Du er jo ikke bange for at indrømme, at du er det, man kalder en superfan af alt, hvad Brian Austin Green laver. Specielt nok hans musik. Så hvis du en dag skulle udføre et a cappella-nummer med en af hans sange, hvad skulle det så være? Er Brian Austin Green? Er det ikke den der? Yes. Godt valg. Godt det lyder valg. Meget, ligesom det. God aften, Christoffer. Ja? God aften. Du er klar og vel forberedt. Ja, det er det. Ja, det var godt. Det følte, det var, ja, det var en hård forberedelse. Ja. Dernæst, Niels. Hvis vi tager dine to yndlingskomedier, The Love Guru med Mike Myers og Mean Girls med Lindsay Lohan, hvilke af disse to film føler du så bedst beskriver din vej igennem dine teenageår? Det er nok Mean Girls. Det kan jeg ikke helt komme under om. Nej. Det lyder som godt valg. Ja. God aften, Niels. God aften. Du er klar. Ja, ja. Jeg har lige siddet og set... Jeg er lige kommet julestemmen igen, men det vender vi tilbage til senere. Det lyder godt. Og dernæst, Kasper. Du har jo aldrig rigtig været til Beverly Hills. Du har mere været et hænderne fulde eller full house menneske, som man siger. Og det er uden tvivl på grund af de to talentfulde Olsen-tvillinger. Men hvis du nu fik det svære valg, at du kunne tilbringe en romantisk aften med en af de to 28-årige og tilsammen 50 kilo tunge unge damer, hvilke skulle det så være? Er det ikke en, der hedder Bree Olsen, eller det er noget helt andet? Nå, det er nok en fjern kusine, måske. Ja, det må. Men det er godt valg, det er godt valg. Ja. God aften, Kasper. Du er også klar? Det er jeg. Det var en tur de force, uden lige at komme igennem, men det var altid dejligt. Man har ikke lyst til at stoppe, man har lyst til at bare fortsætte. Vi fortsætter. Ja, vi skal okay. Bare lige pause i Yes. Ja. Yeah. Godt. Og sidst, men ikke mindst, personen, der bærer skylden. Ja, for alt. I hvert fald denne episode. Maria, så er din tur. Hvis du skulle vælge en af de gave tøser fra kultserien Beverly Hills 90210, der bedst beskriver dig som person, hvem skulle det så være? Det er nemt. Jeg har lige taget testen, faktisk, sammen med mine første G-elever. Jeg har lige undervist dem i Beverly Hills 90210. Og jeg blev selvfølgelig Brenda Walsh. Sådan. Yes. Siger okay. Du med stolthed i stemmen? Ja, selvfølgelig. Alt andet havde været frygteligt. Der var nogle af pigerne, der blev stive. Det var de ikke helt tilfredse med. Nogle af pigerne ligefrem? Okay. Ja, men det, altså, ja, det er sådan en... Ja. Ja. En åben quiz, den begrænser ikke sådan for køn. Nej. Så de er bare jokes? De er bare jokes. Ja, nå, jamen velkommen, Maria. Jo, tak. Det var spændende. Spændende. Ja. I kan jo godt lide det. Vi kan godt lide det. Fordi men før vi Christoffer har ikke hele uden af alligevel. Altså selvom han prøver sådan at sige, det kan ikke huske og sådan noget, så her er alle de detaljer, han kunne. Det kan jeg slet ikke huske det der. No. Og du har da ikke engang valgt nogen af dem, hvor der er sang, han kan synge med på. Nej. Ej, jeg er lidt skuffet. Det var måske bevidst. Med Brian Austin Green. Yes. Nå, før vi går i gang, så vores sidste podcast om Flesh and Blood, der var jo rigtig mange gode, eller meget feedback på det. Det var fedt. Blandt andet et, der synes, at vi ikke kom nok i detaljer omkring de produktionsproblemer, Fahoen havde. Niels, ja. Hvad har du at sige om det? Nu er du nødt til at komme os til... Vi har en follow-up-sektion nu. Lige præcis. F.U., ja. Hvad har jeg at sige? Altså, jeg har lige læst lidt mere op på det også. Han er ikke, snakker ikke så meget om det i selve autokommentaren, som jeg hørte, da jeg så filmen igen der. Men altså, noget af det, der gjorde det, som vi også snakker om i podcasten, det var jo det der med, at han lavede den der løsere måde at lave film på. Ikke at have noget storyboard. Og det var jo en kæmpe fejl, ikke at have det på så stor en film. Ja. Og så også det, han kom til at arbejde for Orion. Og som vi snakker om sidst, at tanken var jo, at det skulle være den der fortælling om kampen mellem Hawkwood og Rutger Hauers karakter, hvor det så endte med at blive sådan en trekantsdrama i stedet for. Og så oven i det, så endte det jo så også med, at ham og Rutger Hauer, de bliver uvenner. og har vist egentlig ikke snakket med en anden siden dengang. Selvom der er mange filmer, der Rutger Hauer vil have passet perfekt ind i Verhoevens film senere hen. Og det siger Rutger, det siger Verhoeven jo, at det er jo det var jo til dels på grund af, at Rutger Hauer var jo kommet til Hollywood før ham. Mm. Så han var jo sådan set på studiets side. Og så synes han jo faktisk, at Verhoeven synes jo, at Rutger Hauer var lidt af røvhul, og han ikke var på hans side. Det var, han arbejdede for studiet, mente Paul Verhoeven, og så talte han med, at Paul var usikker og sådan noget, fordi det var hans første amerikanske film, og så det gik ikke så godt. Og der så har jeg så også været nogle snak om, at når de skændtes på sættet, det Rutger Hauer og Paul Verhoeven, så var det jo alle de der stod rundt omkring og hørte dem skændes, de bad dem faktisk om at tale engelsk i stedet for hollandsk, så de egentlig kunne følge med, hvad de snakker om. Okay. Jeg tror det er godt spurgt, det er skille ud på Holland. Det kan godt tænkes. Det kan godt tænkes. Jeg kan i hvert fald oplagt der sådan og spytte på et tidspunkt sådan. Men det sjove er, at der står faktisk i interviewer. Jeg tror faktisk interviewet er helt tilbage fra. Ja, det er faktisk helt tilbage fra den gang med. Han kom til Hollywood og fik det kæmpe hit med Robocop selvfølgelig. At Paul Verhoeven, han ville gerne have haft, at Rutger Hauer havde spillet rollen sådan lidt mere ligesom Burt Lancaster i The Crimson Pirate. Sådan mere let og mere sådan komisk, og hvor det så gik i den anden retning og blev mere og mere mørkt og dystert. Men han er jo også sådan lidt en tung, altså han spiller altid sine roller sådan lidt tung, tænker jeg. Det gør han jo også i Blade Runner i hvert fald. Ja, men der var så også det var så også et problem det der med, at nu var han jo begyndt at få ved her det sådan lidt, kan man sige, helteroller. Det var jo sådan en, der var nuancer af gråt og sort og hvidt i Blade Runner, den person, han spillede der i hvert fald. Og han var ikke så vild med at skulle spille skurk igen, Rutger Hauer, så han fik også lagt mange af de ting ind i filmen, der, hvor han ikke er så skurkagtig, som han kunne have været, ifølge manuskriptet i hvert fald. Men han er en intens personlighed. Jeg forestiller mig sådan, at ham og så Christopher Lambert og Klaus Kinski i et rum sammen eller sådan et eller andet. Det kunne godt være. Men det er meget sjovt det der, du siger med, at han ikke brugte ham fremover, fordi selvom det er lidt blasfemi, så sådan en som ham netop, fordi han kan tage både de her alvorlige og lidt mere useriøse roller. Jeg kunne godt se ham i Total Recall. Jeg kunne også sagtens se ham i Robocop. Altså, ja. Som Robocop. Det vil han også gøre det godt. Så han kunne måske også spille en af de der arbejder for OCP også. Det vil også være fint. Ja. Men det blev så ikke til nogen, og jeg tror faktisk, jeg ved ikke om de har klinket skårene siden dengang, men der var i hvert fald 5 år, at de ikke ringte til hinanden, de to. De faktisk ikke snakket sammen overhovedet, selvom de faktisk var i Hollywood begge to dengang. Det. Ja. Så det har været en mærkelig rejse fra Holland til Hollywood, og så en af dem, man har lavet film med siden slutningen af 60'erne, snakker man ikke med på grund af en skidefilm. Jeg synes også, Kasper, hvis... En skidefilm? Ja. Ja, det burde jo ikke ødelægge et venskab, men det gjorde det jo. Altså, han har jo brugt ham i den der tv-serie, der sådan set lå til grund for, for Flesh and Blood, Flores-serien fra 1869, som var noget af det første af Rutger Hauer med i. Og det var så også noget, det gjorde så også, at Paul Verhoeven, han så, at Rutger Hauer har ændret sig i de år, han havde været i Hollywood. Fordi dengang på tv-serien i 60'erne, der var han ikke bleg for at skulle lave stunts. Og nu ville han have en stuntmand til at lave det for sig. Selvom at Paul Verhoeven sådan set gerne ville have, at det var ham hele vejen igennem. Men det havde han ikke lyst til. Når der nu var en stuntmand til, så ville Rutger Hauer godt have ham til at lave det i stedet for. Ja. Jeg kunne altså godt se Luke Perry i rollen som Robocop. Det kunne være godt. Det kunne være godt. Det kunne være fedt. Eller Ian Searing. Ja. Jamen, han er så meget fascineret, men jeg ved ikke. Cool. Nå, det var godt. Det var godt lige at få os tilbage på sporet der. men det var fedt lige at få vendt det sidste der. Så ser det også ud, eller lyder det som om, vi i hvert fald læser lidt af, hvad folk de skriver til os. Lidt af det, ja. Det er jo Beverly Hills, det drejer sig om i aften, Maria. Yes. Hvorfor? Ja, hvorfor? Jamen, jeg kan lige tage udgangspunkt i noget, jeg lige så på Instagram i dag. Jeg ved ikke, om I kender Mads Langer. Kender I ham? Sådan en dansk rockstar-ting. Han er en tur i LA lige for tiden. Og så tagger han, at han er i Beverly Hills 90-10, og så skriver han, at han føler sig ligesom Dylan McKay. Og så lige sådan en solbrille-smiley på, ikke også? Så altså, serien lever jo stadigvæk. Og jeg tænkte lige, at vi er nødt til lige at skal have en lille rerun på den. Vi er nødt til at snakke om det, fordi vi kender jo alle sammen serien, som var det vores. Hvad for en årgang er Mads Lange? Er han samme årgang som os? Sådan, det tror jeg, det han er. Starten af 80'erne. Altså, okay. det er jo vores generation. Oh, så gammel er jeg altså ikke. Ja, det var slutningen af 70'erne, så. Nej. Nu er vi også, ja. Altså, jeg har det også sådan, nu er vi endelig lige kommet fri af TV2's klør med at sende det der. De genudsendte det 90.000 gange, jo. Det var nærmest. Men det kører 90.000. På Zulu. Det var nærmest, det kører det på Zulu. Ja, de sendte 90.210 gange. Ja, det var nærmest 90.210 genudsendelser, ikke? Så tænkte jeg, nu er vi endelig kommet fri, og så Maria, hun hiver os tilbage ned i det igen. Men det er bare, altså, ja. Nå, skal jeg fortælle, hvad den handler om? Ja. Det kan være, der er nogen, der ikke ved. Hvis du bare tager, bare tager alle afsnit. Ja, okay, jeg tager bare alle afsnit. Okay. Alle 10 sæsoner, ja. Beverly Hills 90210 er en amerikansk ungdomsserie, der fik amerikansk premiere i 1990. Dog kom serien først til Danmark i 92. Serien spænder over 10 sæsoner, og sidste afsnit løber over skærmen i 2000, hvor det sidste hovedplot bliver afsluttet. Donna og David bliver gift med tårer i øjnene. De siger ja til hinanden med tårer i øjnene. Spoiler. Det er spoiler. Det er ret meget spoiler, ja. Undskyld. Men første sæson. Beverly Hills handler om tvillingparret Brenda og Brandon, som flytter til Minnesota, til netop Beverly Hills, med verdens mest kendte postnummer, 90210. I løbet af første sæson dannes kliken omkring tvillingeparret. En klike, der består af, ja, udover rebellen Brenda og spiderdrengen Brandon, den forkælede, lidt snobbede Kelly, den naive, jomfruelige Donna, den omsorgssvigtede, men belæste tidligere alkoholiker, Dylan McKay. Nørden og radioverden, David Silver. Den pigeglade, Steve. Og den stræbsomme Andrea, som vel egentlig ikke bor inden for skolegrænsen. Nu jeg lige tænker over det. Det er vel egentlig hovedkonflikten med hende. Nå, det er jo det. Jeg vil ikke gennemgå alle 10 sæsoner. Der sker så meget. De går lidt i college, og så får de et arbejde, og så bliver serien. Men det er det. Og du har fået os til at se på afsnit. Yes. Fra, er det første og anden sæson, eller hvordan? Ja, et der hedder The Slumber Party. Det tror jeg, det er sådan ret skelsættende afsnit. Det er fra første sæson. Det var godt. Hold det fast, det var godt. Og så er der It's Totally Happening Life, som er sådan en pastis på It's a Wonderful Life. Og det er sådan et jule-Christmas fra tredje sæson. Og så kan man så spørge, hvorfor de to afsnit? Yes. Ja, hvorfor? Hvorfor? Jeg har valgt, fordi jeg egentlig synes, de er meget forskellige. Og egentlig sådan illustrerer meget godt, sådan hvad serien kan. Altså, Slumber Party er meget sådan karakterbaseret afsnit, hvor vi jo egentlig stadigvæk er i seriens start. Så vi skal lære de her karakterer bedre at kende. Og det synes jeg, vi gør, hvor vi kommer ind. Vi hører virkelig nogle hemmeligheder om de her piger. De, de kommer ind under overfladen på hinanden. Og det gør vi selvfølgelig også som seere. Og It's Totally Happening Life har jeg valgt netop, fordi jeg egentlig... Man kan vel egentlig godt sige, at Beverly Hills er en postmoderne serie på mange måder. Altså det her med, at det egentlig... Det er jo sådan et meta-fiktivt afsnit på mange måder, hvor de her to engle bestemmer dramaturgien i selve afsnittet. Og så bliver der, som jeg sagde før, så er det den her prestige over It's a Wonderful Life. Så jeg synes egentlig, det viser, hvor moderne serien er. Det viser jo faktisk den der spændelige der i serien. Ikke? Altså, den har vi jo også om. Og det der med, at jeg lagde i hvert fald mærke til det der med, at introen er forskellig fra de to. Så det er meget sjovt det der med at se, at i den første og anden sæson, så er meget fokus på miljøet og stedet, Beverly Hills. Hvor introen ændrer. Er det tredje sæson, introen ændrer sig? Jamen, det gør den allerede i anden sæson. Anden sæson, ja. Og der får vi mere sådan karakterer, Der behøves vi ikke at etablere miljøet mere. Og du siger også, at miljøet forsvinder faktisk mere og mere ud af serien. Ja, ja, det er klart. Altså, til at starte med er fascinationskraften jo, at den foregår i Beverly Hills. Ja. Og det er også derfor, altså, vi skal vide, hvor rige de er hele tiden. Det går hele første sæson med jo. Også i Slumber Party, det der med, at Kelly lige har fået det der before nose job. BNJ, before nose job, ikke? Og de kører de her store biler og sådan noget. Men det glider jo mere og mere ud og bliver mere og mere almindelige problemstillinger, vi skal forholde os til. Altså, det er jo egentlig meget public service TV, når det kommer til stykket. Ja, der er meget oplysning i det. Jeg kom til at tænke på det der med nose job. Jeg ved ikke, jeg var den eneste, der kom til at tænke på Spaceballs. Det var, hun skal lave sin nose job op. Kan I ikke huske det? Nej. Nej. Men kunne I ikke huske de her to afsnit, eller hvad? Jeg kan huske Slumber Party. Det stod klart på nethinden. Ja, det kunne jeg også huske. Jeg kunne faktisk godt huske det andet afsnit, men jeg kunne ikke huske, at der var de her engle indover. Det var fuldstændig, glemt. Fordi at for mig stod det som sådan meget, altså ikke at der var de der meta-afsnit, hvor det var sådan lidt mere virkelighedsbaseret, men altså meget det der almindelige soap-agtige afsnit. Og ikke det her lidt mere underlige, hvor der er magi og alt muligt sjov indover. Mm. Men det er også fordi, altså jeg har i hvert fald været 12 år, da jeg så afsnit første gang. Mm. Ikke? Så man har jo ikke fattet referencen. Altså jeg vidste i hvert fald ikke, hvem Cary Grant var. Nej, men der er jo ikke bare en reference. Der er jo to busser, der kører igennem hinanden, så der er jo noget magi. Ja, ja. Alt andet end referencer væk, ikke? Og så er der jo noget magi, og der er nogle engle, der snakker om. Men det er der også i It's a Wonderful Life, er der også noget magi. Ja, men jo. Man sætter jo seriens realisme fuldstændig. Ja. Altså, og det husker jeg ikke. Jo, men det er jo nærmest også sådan altså det er jo sådan nærmest self-contained afsnit. Altså det har ikke nogen impact på resten af serien sådan rigtigt. Det er nærmest sådan et afsluttet episode af. Ja, der er kun det føljetontræk, at der er det her trekantsdrama med Kelly og Brenda og Dylan, ikke, som jo faktisk var flere sæsoner. Ja, altså ja. Det får vi jo en udvikling på. Det var i hvert fald fire. Men laver de ikke egentlig lidt karaktermord på Clarence fra It's a Wonderful Life? For jeg synes da ikke, han var så røvhul, som han var i det afsnit der. Altså. Nej, det er rigtigt. Jeg husker ham til at være ret flink, og sådan, der kæmper han jo for at få sin vinger af den jo. Altså. Jo, men er det ikke hende, hun spiller jo mere Clarence-rollen? Hun er mere den der... Ja, men så er han jo blevet højt på strå, og så er det jo... Så det har han ikke kunne tåle at få sine englevinger, åbenbart. Nej. Han er åbenbart så højt på strå, at han sådan lige truer hende lidt på et tidspunkt, hvor hun bliver lidt for fræk. Husk, hvem du taler til. Som om, at han kan sørge for, at hun aldrig nogensinde får sine vinger. Eller... Han må vel selv huske, hvor han er fra. Altså, hvor han Kasper, hun bliver lidt lippig. Ja, det gør hun. Hun skal lige have med bagsiden af hånden. Så lige hen ad visen. Ej, hvad hedder det? Men det er jo også, han har også fået den der New York-accent. Det har han da bestemt heller ikke i den oprindelige. Nej. Det er så også, jeg kunne se, at det var samme skuespiller, som spiller Joey's far i Venner. Okay. Ham den der lidt, ham der kommer til at bo ved Joey på et tidspunkt. Men jeg synes sådan, at de to afsnit, der synes jeg, jeg tror egentlig, snakker om, at jeg foretræk egentlig Slumber Partyen, fordi jeg synes, det er sådan, det har noget mere. Jeg synes, det andet, det bliver sådan lidt for amerikansk, og sådan lidt for, du får bare moralen stoppet ned i halsen, altså jeg vil brække mig der, hvor de deler julegaver ud. Altså, det er sådan lidt nej, moralen kommer jo der, hvor Donna rejser sig op i bussen, ja, jo. Og så fortæller dem, nu skal de finde The Christmas Spirit frem. Ja, og Donna faktisk bare står med en tavle, og så skriver det. Ja, ja. Sådan er hvert afsnit vel meget, eller ikke hvert afsnit, men mange, rigtig mange afsnit. Ja, men de fleste afsnit slutter jo med, at Brenda eller Brandon sidder hjemme, på sengen, inde på værelset, ikke? Og så fortæller os, hvad moralen er. Det er jo fantastisk. Ja, ja. Eller også får vi læst en højde i en artikel, som Brandon har skrevet. Ja. Men var det ikke mest i de første par sæsoner, at den var den der sådan budskabsserie? Jo. Senere hen gik den jo, der blev rent soap, altså. Jo. De første tre sæsoner, så nu kan det passe. At der var der sådan en budskabsserie, eller er det kun de første to? Nej, de første tre, ikke fordi, ja... Ja, It's Totally Happening Live er jo tredje sæson, og der er i hvert fald... Det er vel de fleste sæsoner, som Brenda er med i, efter hun stopper i sæson 4, synes jeg, det tager sådan lidt en drejning. Ja, og så får de Battery med også, og så bliver det endnu mere... Det er også alt det der, de bliver ved med at køre det der klasseskild, som du snakker om, Maria, ret langt, også det der med Brandon, han får arbejde ude i den der beach club, hvor alle de andre, de ligger og slikker sol, og han sådan set skal opvarte sine venner, og... Altså det kører ret lang tid, synes jeg. Ja, ja, men det er jo det her fish out of the water. Den kører de jo rigtig lang tid, ikke også? Ja, og måske især som, altså det er Brandon, der er sværest ved at forholde sig til. Til de privilegier, man har i... Ja, Brenda, hun er sådan lidt mere go with the flow, ikke? Altså, hun er sådan lidt mere... Men også det der fantastiske It's Totally Happening Life, der får vi jo så også lige den fantastiske replik fra Steve, der, hvor det der magi så sker til sidst. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til, hvor han så siger, hey, that truck's going the wrong way on a one-way street. Det er ret forfærdeligt. Det elsker jeg bare. Det er sådan, yeah... Hvis Bubba ikke har faldet det, så fortæller vi lige ordret, hvad der sker nu. Og det er så sjovt, fordi der er blevet krydsklippet ind i helvede inden, ikke også? Og så siger han det lige, okay, nu er vi alle sammen med. Okay, vi kan godt se det. Det kunne selvfølgelig være, at de brød 180 grader ind. Så kan du jo ikke se, om de kører imod hinanden. Nej, okay. Vi får også skiltet, hvor der står one way. Ja, det er rigtigt. Og sammen med at sidde og drikker, eller hvad han gør i den der lastbil der. Men ved du, altså, jo, indholdsmæssigt er det jo et frygteligt afsnit. Selvfølgelig er det det. Men jeg synes faktisk sådan rent filmsprogmæssigt, så synes jeg faktisk, det fungerer fint med det der observerende kamera. Det der Davids videokamera, det er også sådan bliver betragtende, ikke? Som om at de her engle sådan betragter. Ja. Og de her gudeskud, ikke? Altså der er hele tiden sådan en kamera i scenen i det også. Ja. Det synes jeg, og trekantskompositioner for at understrege trekantsdramaet og sådan noget. Jeg synes egentlig, det er sat meget godt i scenen. Ja, det er det. Det er det. Der er også, vi får også det der locker room shot. Ja, ja. Der hvor man ser ud gennem deres locker room. Deres locker room er jo nærmest sådan en... det bliver jo nærmest sådan... Det er jo en ikonisk gennemgående ting, ikke, der sådan definerer serien. Altså, ja, og sådan er det i alle ungdomsserier. Ja. Altså, det ser du også i Glee og Dawson's Creek. Og, ja. Måske. Så vi jo taler om næste gang. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre... sådan lige tage en tur rundt og høre, hvad jeres historie er med Beverly Hills. Jeg kan udføre, at vi alle sammen har set den som ung. Maria, du kan få lov at starte. Jamen altså, den er jo en del af mit blod. Altså, jeg kan jo ikke... Okay. Jeg refererer til den flere gange om dagen, tror jeg. Og det er enten jeg ved det eller ej, ikke? Det er jo ikke for at være smart, jeg refererer til den, men referencerne, de kommer jo bare flydende, ikke? Og så tænker jeg bare, at i hvert fald dengang den kørte... der var det jo en del af det at gå i skole, ikke? Det var at se den torsdag aften fra 20 til 21, ikke også? Og så bonde den på VHS, og så stå helt vildt tidligt op fredag morgen for lige at se den, inden jeg skulle i skole, ikke? Altså, det var jo sådan, det var. Og så synes jeg, at serien har noget, der er så fedt. Altså, den har været så kulturskabende, som man tror, det er løgn, ikke? Altså, den har været med til... den er jo skyldig, at vi har proms på gymnasiet nu, ikke? Altså, her 8. maj skal vi køre gallerfest på gymnasiet. Og det er jo startet på grund af Beverly Hills. Og så også noget popcorn i is, ikke? Det har jeg også spist. Fordi okay, er det godt? Det. Og vodka i vandmelonen, kan I huske den? Det kommer i en senere sæson. Den har jeg også kørt afsted, ikke? Sandhed eller konsekvens. Havde vi leget det uden Beverly Hills? Det ved jeg ikke. Ånden i glasset. Nej, der var SP eller K dengang også, jo. Nå ja, SP eller K, er det rigtigt? Ja, men jeg ved ikke, hvad der kom først. Om jeg så det i Beverly Hills først, eller om vi fandt på det først. Men jeg tænker bare, altså, det er virkelig en del af mit blod, jeg kan ikke gøre for det. Jamen, det er og jo, jeg elsker stadigvæk Dylan McKay. Det er jo sådan ungdomsdefinerende for mig. Okay, så du er til Dylan? Ja, det er jeg, klart. Det var jeg også dengang. Okay. Og det er jeg stadig. Spændende. Jeg forstår ikke, det er bare mig, nu er jeg nødt til lige at bryde ind, efter at have set de her to afsnit. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor Steve han ikke løber med alle damerne. Han er simpelthen den bedste karakter af dem alle sammen. Hvem siger du, Scott? Steve? Nå, synes du det? Ja. Han er da dejlig sød. Han er bare dum som en dør. Ja, det er sgu da, det er da fint. Men jo, der er meget formildende at sige omkring Steve, ikke? Altså, han har jo virkelig hjertet på rette sted, og så... Ja, han smider jo senere, han er jo sådan... Jo, men du holder af ham alligevel. Han er også adopteret, for fanden. Altså, han har ikke haft det nemt. Ej, så har han det der mærkelige forhold til sin mor og sådan noget, og til faren. Ja. Ja, det er rigtigt. Faren bliver faktisk omtalt i The Slumber Party. Og så har jeg noteret... Moren bliver det også... hun bliver det også nævnt. Ja, ja. Det der med. Men det er sjovt, altså hun er jo som Anna Sanders allerede der i første sæson, ikke? Men der bliver refereret til Steves far, som om han findes. Det gør han jo ikke. Altså, Steve har jo ingen far. Nej, jeg kan ikke rigtig huske... Nej, vi ser ham vel ikke. Der er vel ikke noget... Moren er en del med, men... Ja. Ja. Hvad hører vi om faren? Jamen, han findes jo ikke rigtigt, fordi moren har vel bare har vel bare adopteret... Hans rigtige mor hedder Karen Brown og bor i New Mexico. Sådan. Så fik vi lige den. Det er aftens clue. Christoffer. Yes. Hvad er din historie? Jamen altså, jeg tror vi begyndte at se det, dengang jeg sådan gik i 7. og 8. tror jeg måske. Jeg har set det, dengang du gik i 5. Nå, jamen så har jeg set det siden, dengang jeg gik i 5. Og vi var sådan drengene, vi så det jo mest, fordi pigerne så det. Og så synes de jo, det var sjovt. Og så vi jo med der, og så, altså, man så jo med alligevel, selvom man synes, det var lidt åndssvagt, og man sådan, men så alligevel, så blev man jo lige stille fascineret af det, altså, samtidig med, at det var så overfortalt og så amerikansk. Jamen, det synes, du var det dengang? Nej, det synes jeg nok ikke, men jeg synes, det var lidt for meget nogle gange, tror jeg, med det der amerikanske, den amerikanske drøm, altså. Men lige stille, så kryber det jo ind, altså, du kan se, dengang jeg så det sammen, jeg kan jo huske, karaktererne, jeg kan huske udviklingen, jeg kan huske, men det er også fordi du har dem også set det meget sådan om efterlændinger, de sendte til TV2, vil jeg så sige, så det har selvfølgelig også hjulpet med sådan at kravle ind i min underbevidsthed. Ja. Men jeg har altid identificeret mig meget med Brandon karakteren. Det var ham, jeg synes, der var sådan, fordi han var sådan det gode menneske. Han bliver sådan nærmest sådan moralsk overmenneske senere hen, hvor han sådan kan tage sådan nogle tager nogle kampe for alle mulige mennesker igen. Nej, men Brandon begår også fejl. Ja. Han begår dem bare kun én gang jo. Mm. Og lærer af det. Han lærer af sin fejl. Ja, ja. Ja. Sådan. Og så ved jeg ikke rigtig med pigerne, hvem jeg synes, der var sødest. Det var nok det, der var Kelly. Det er lige bortset fra de der narkoafsnit, hvor hun ligner noget, der er løgn. Jamen, hun har været brændt og været på narko og blevet voldtaget. Og, altså, har hun ikke været sådan... Haft bulimi. Også været model, har hun ikke det? Jo. Altså alle de ting du har nævnt, det er næsten indbegrebet af model. Hun har også haft hukommelsestab, og hun er også blevet skudt. Nå, det er noget, hun blev brændt, og så er det bare lige væk, det der med hun. Nå, ja, hun blev skudt også. Åh ja. Men det er de sidste sæsoner, de er jo frygtelige. Ja. Er det også hende, der laver det der no, hvor de ud og laver det der kampsport? Det kunne jeg huske, det kunne jeg ikke klare dengang, og det kan jeg stadig ikke klare, fordi de sådan siger no, hvad de laver dem på. Nej, jeg tror det er Andrea og Brenda. Det er frygteligt. Og der med Cindy Walsh til kampsport. Ja, det er frygteligt. Ja. Det er frygteligt. Fedt. Kasper? Ja, Cindy Walsh var den mest hotte. Så jeg ikke de danske, hun lavede i The Slumber Party. Altså. Det var rigtigt, jeg stod for. Det er rigtigt. Ej, men det er jo en serie fra den tid, hvor der var to kanaler. Der var DR1 og TV2. Og så man, når man kom hjem fra skole, det lille hus på prærien, og man så Dallas, og man så Beverly Hills. Og det gjorde man bare, ja. Eller det gjorde jeg i hvert fald bare. Jeg satte ikke spørgsmålstegn ved, jeg så bare, hvad der var i fjernsynet. Og jeg kan huske, at mig og mine kammerater, vi gjorde meget ud af at gøre grin med det over for pigerne. Og det kunne de ikke lide. Vi gjorde grin med, at de så Beverly Hills, og at de kunne lide heste, og at de hørte Take That. Men altså, det var jo stadigvæk lidt en guilty pleasure, fordi som Christoffer siger, så kommer man jo ind i det. Og der skal jo ikke ret meget storyline til, før man bliver hooked. Altså, så... Det kryber så sgu ind. Jamen, det gør det. Altså, i starten var jeg klart på Kelly, sådan rent sådan fascinationsmæssigt. Men så kunne jeg huske, sådan jo ældre jeg blev det mere og mere Brenda. Hvad med Valerie, når hun kommer ind? Der er bare et eller andet over hende. Ligesom du kan lide Dylan, så er det samme med Valerie. Hun er sådan lidt i gråzonen af godt og... Hun er jo som totalt femme fatale, jo faktisk. Hun lukker jo ja, det jeg kan godt lide. Jeg synes faktisk, hun er faktisk skide godt skrevet tit. Sådan, den der måde, hun sådan trækker i trådene for at opnå det, hun gerne vil have. Totalt manipulerende. Ja. Og har altid en eller anden sådan underliggende plan, som hun ikke fortæller de andre om. Og så går det i opfyldelse til sidst ofte. Mm. Jeg synes, hun er en fantastisk karakter. Jeg synes også, hun er sindssygt lækker. Gud, Niels. Jamen jeg har det lidt på samme måde som jeg også, det der med at man så det jo i folkeskolen. Man så det om torsdag. Og hvis man ikke så det om torsdag, så skulle man ikke komme i skolen om fredagen. Der skulle snakkes om det om fredagen. Og det var sådan set lige meget om, altså det skulle bare gennemgås, hvad der skete i det afsnit der. Og så ja. Det er watercooler filmen. Ja, simpelthen watercooler serien. Det var det dengang. og jeg kan da måske godt sige, at jeg var fan dengang i hvert fald, altså, og Og så det der hver torsdag, jeg fulgte også med, da den røg over på seriesøndag på TV2, dengang der med de senere afsnit, men der var det mere sådan en, der var den sidste tv-afsnit i den der blog, der de sendte med Buffy og Angel og alt det der. Og jeg så det noget mere for Buffy på det tidspunkt der. Men det har jo altid været en, altså det sjove er jo det der, når man så ser på den senere hen, og det der med, at det var sådan en message-serie, altså de første par sæsoner, og så gik ren soap senere hen. Men jeg har altid tænkt på, senere hen har jeg tænkt på, at det kunne være sjovt, hvis de jo gået fuldstændig full retard med den, ligesom de gjorde i nogle af Dollars og Dynasty-serien, eller Dallas. Med det der med, at altså, så er der en, der dør, og så er der en, der kommer tilbage, som spiller personen i en anden krop. Ja. Og så er der en, der er blevet brændt i en, hvad hedder det, i en bordplatformsulykke, og så kommer han tilbage, så er han faktisk lidt højere nu. Og har et nyt ansigt. Nyt ansigt, og så er der en, der har været amerikaner, så kommer tilbage med britisk accent. Altså. Det er også bare, hvis man har lavet over 3.000 afsnit eller et eller andet, så kan man godt få en tendens til at skrive sig op i et hjørne, tror jeg. Ja, men altså, det sjove var jo, at det var jo, så vidt jeg husker også, Dynasty, det var i hvert fald spillingen, der stod bag den. Og den lavede jo rigtig mange af dem. Det er også det der med, at så møder så Crystal, hun får en, så møder hun sin tvilling, sin dobbeltgænger, og kæmper mod hende. Altså, det kunne jo være fedt, hvis der var med i Beverly Hills også, at Brenda havde mødt sin dobbeltgænger og kæmpet mod hende. En catfight. Altså. Ja, det er rigtigt nok. Ja, det vil jeg godt have set. Altså. Men i Beverly Hills forsøger de faktisk at holde fast i den originale storyline hele serien igennem. Ikke? Ja. Altså det ja. Der med, at man bliver ved med at sige, at Brenda hun bor i London, og nu er Dylan flyttet over til hende. Og, ja. Altså på den måde, så, og Dylan kommer tilbage igen og... At de holder sådan myten. Jeg synes, det er en force i den. Altså det... Jeg synes, det er fedt, at man kan følge den her, at man følger den. Også det med, at man starter fra, man er helt ung. Jeg ved med mig selv, da jeg startede på at se den, jeg boede ude på landet, vi kunne kun tage DR1 og TV2, så det var det, man skulle se, hvor alle de andre fra min klasse boede inde i byen, så de kunne se Melrose og MTV og alt muligt andet popkultur. Shit. Det er bare en spin-off. Det er det. Men... Det var simpelthen det her, og det fede ved mig, jeg ved ikke om det er fordi dem her, de lige var de år ældre, så man ser op til dem på en eller anden måde. De er lige nogle år ældre end en selv, der går i gymnasiet. Det ser bare fedt ud, så går de på universitetet, så begynder de at tage stoffer, det er måske ikke så fedt. Men det er fascinerende at se i hvert fald, at se hvordan de ryger ned i de her dale op på toppen hele vejen. Og jeg synes det var fedt, at man simpelthen kunne følge dem hele vejen igennem deres liv. Lige de år foran en selv, så man lige kunne nå at lære lidt. Og jeg synes det var så fedt, at det på den måde blev holdt meget realistisk med, at det var de samme personer, man fulgte, og at, ja, det kørte hele vejen igennem, og det synes altså, jeg, det kunne jeg rigtig godt lide. Altså serien var jo også banebrydende i den måde, den tog nogle emner op, som vi snakkede om, ikke? Altså det der med at tage sex og AIDS og homoseksualitet og sådan noget op, det var jo nyt, at det var en ungdomsserie, ikke? Det, altså et eller andet sted, så skal den vel have credit for det i hvert fald, synes jeg. Altså, det var der mange, det kan godt være AIDS og kondomer, det var første gang, jeg hørte om det i Beverly Hills, det kan da sagtens være, det tror jeg faktisk, det var. Ja, men man havde alligevel også lidt fornemmelsen, at de holdt de her emner sådan lidt i armslængde på en eller anden måde. Ja. Altså, de kom ind på dem, og så, men altså, den måde, det blev afviklet, det ved jeg på, var altid sådan lidt sundt på en eller anden måde. Det var tiden måske heller ikke til, Kasper, helt. Altså, det skulle man også være fair over for serien. Altså, var der andre, der gjorde det mere sådan head on? Det tror jeg sgu ikke. Altså, tiden skulle også lige følge med. Hvis vi snakker om det der med AIDS og HIV og sådan noget der, altså Philadelphia kom jo i, var det ikke 93? Altså det var jo de år der, og så i slutningen af 80'erne var det jo den du elsker du, eller hvad den hedder, den med Thomas Helmy og alle de andre. Den der blev lært for at promovere, at man skulle huske at bruge kondom. Altså så det var jo ikke helt nyt, altså dengang. Ej, kan I huske det afsnit af Beverly Hills, hvor vi får at vide, at vi skal bruge kondom? Ja, og hvor Donna hun har kondomautomater op på skolen. Er det ikke det? Nej, det er der, hvor de har besøgt hende af gæstelæreren, som Steve han ligger inde på. Og så holder hun sådan et oplæg, og så midt i oplægget, så fortæller hun, at hun er HIV. Og så bliver det helt stille i lukken. Ja, det er rigtigt. der er bare skåret i pap også, den moral, ikke også? Og prøver Brandon så ikke at redde hende. Han finder lige, eller Brandon finder lige en kur. Ja, så ned i junglen og finder en kur. Men det, jeg synes egentlig, de har så nogle gange, nu klander vi lidt for at have sådan meget sådan... skarpe moraler, ikke også? Men jeg synes egentlig, nogle gange, så er det sådan et tvækket svær, ikke? Fordi de må jo egentlig godt have sex. bare ikke Donna. Altså, så er der en historie, der bliver fortalt om hende, ikke? Ja, for hun er sådan frelst. Fordi det er jo her, hun she's saving herself. Men hjemme hos The Walshes, der må man jo gerne tale om sex ved middagsbordet. Ja. Eller man, de prøver i hvert fald at være sådan rimelig åben omkring det. Men hjemme ved Donna må man ikke. Så jeg synes egentlig, den er sådan, den viser egentlig... Ja, den rammer jo ned i den amerikanske dobbeltmoral lidt, ikke? Altså, i hvert fald Donna, synes jeg. Men ender Donna egentlig ikke med at have sex inden ægteskabet? Jo. Det er jo også lidt karaktermor. Men det er David, hun har sex. Men det skal heller ikke blive for kinky hos The Walshes. Jeg husker med glæde det afsnit der, hvor at Jim og Cindy, de kommer ned og sidder i det her hot tub sammen med det her andet par, som ville swinge med dem. Det var alligevel for meget for dem. Ja, det der ser man, hvor mange hår Jim Walsh han har på ryggen. Det er helt vildt. Fedt. Men altså, der er sket noget med ungdomsscenen nu, ikke? Fordi der er eddermame langt mellem Beverly Hills og Girls. Ja, Girls, det er, head on. Der ser vi godt nok alt. Ja. Men jeg tror også, der er forskel på de unge dengang og nu. Altså, jeg synes, det er fedt, den måde, de tager tingene op på, og tager dem sådan stille og roligt op. Mm. Også meget passende til deres alder. Fordi som jeg ser det afsnit, vi har set til i dag, Slumber Party, der kommer de jo ind på nogle ret... altså, de går jo lige fra voldtægt til småkysserier i de der ting, de snakker om ind i cirklen. Mm. Og det er meget sjovt, den måde, de reagerer på det, hvor at Kelly siger jo stort set, eller tæt på en voldtægt, ikke? Det hun er ude for. Og det er forfærdeligt. Selvfølgelig er det forfærdeligt. Og så kommer Brenda ind næste gang, og jeg kom til at kysse med min bedste vens kæreste. Og de sidder bare, nej, hvor er det synd for dig, du kom til at kysse med ham. Og det må de sådan reagere på samme måde over for to meget forskellige grader af alvorligheden af de ting, der er sket. Hvad var det, du sagde med det der, du sagde, at du kan godt se i dag, eller hvad var det, du sagde med, at du kan godt se i dag, at det ikke er det samme. Men dengang tog man det meget seriøst. Ja, men dengang, altså man fortolkede jo ikke ting, man tog jo ting ind en til en, ikke? Så man synes, det var fuldstændig frygteligt for Brenda, og man kunne sagtens sætte sig ind i det, og altså, så var vi jo. How could you do it? How could you do it? Men det var jo også, altså, det var jo også et plot point der, fordi at hele det her trekantsdrama med Dylan og Kelly, altså det sætter ligesom det op, og sådan at, og kameraet, det klipper mellem Kelly og Brenda der, hvor mens hun fortæller den der historie, ikke? Og det er rigtigt, det starter jo allerede der, det plot. Det er rigtigt. Fordi det er noget, der kommer til at gentage sig på en eller anden måde, ikke? Altså... Men det er en fin, altså den er fint skudt, den scene, der bliver dissolves og sådan noget. Det er sådan en virkelig sådan rolig, lækkert kamera, synes jeg, faktisk. I det overtoninger, der er i hinanden. Det lagde ikke mere til. Nej, men det er nemlig Beverly Hills, det er en af de der serier, der den er klippet på sådan en måde, hvor man ikke ligger... Jeg lægger ikke rigtig mærke til det. Og det er tit bare måske også et tegn på, at det er professionelt, og det er sådan den der Hollywood-stil, som man har lært at kende så godt, at man næsten ikke lægger mærke til det tekniske aspekt. Det gør jeg ikke, når jeg ser Beverly Hills. Nej, men det gør man faktisk lidt i det der It's Totally Happening Live. Ja, men det er så også totalt koncept. Ja, det er sådan eksperimenterende. Ikke? Men det er også, fordi man sidder og kigger på referencerne. Man sidder, nå, det er ligesom det skud i... It's a Wonderful Life. Altså Slumber Party er jo helt, det er jo traditionelt hele vejen igennem. Det er jo meget traditionelt, og der kører sådan set to historier, ikke? Men de har sådan lidt det samme tema, som vi snakker om, det der nothing is what it seems, ikke? Altså det der med, at der er noget på overfladen er noget helt andet, hvis man lige krasser lidt i det, og så det der med, så er der helt vildt meget med kønsroller, og så er der helt meget med at lade barn voksen, den der drømmen om at være voksen og gøre voksne ting samtidig med, at man er fanget i børneverden lidt, ikke? Ja, jeg er også illustreret ved de der to piger, som Steve og Brandon møder på den der bar der, hvor de kan komme ind, fordi de ikke er gamle nok. Ja, selvfølgelig. Altså, de ligner jo nogen, der koster 2,5. Ja, altså, de ligner jo nogen. Arh, den ene af dem har været, kærester med en American Ninja, og det tæller rimelig meget. Okay, jamen, så er hun godkendt. Og så om det så de eller hvad hedder det, Jason til jer, så det må give det. Det er også der, hvor han så siger der, hvor de står og skal ind, så siger han, at du skal bare tage det rigtige tøj på, så kan vi også komme ind igen. Det passer jo også sammen med det der, nothing is what it seems. Ja, og hele Amanda-karakteren. Den ledeste bitch, man overhovedet kan skrive. Ja, hun er måske en anelse karikeret. Ja, en anelse. Men også hele måden, de får afsluttet banen. Kan du ikke lige tage et lille stykke en kiks med til mig, eller hvad det var? Ja. Okay, så er hun god igen. Så spiser hun, så er hun god igen. Ja. Altså hele jeg, faktisk ikke, altså jeg synes faktisk, at hun bliver skrevet meget sådan blidt i starten der, fordi hun, altså det hun vil, det er, at hun vil ud og party, ikke, sammen med Kelly, og hun kommer sådan hen, Kelly, kom nu, skal vi ikke, lad os droppe det her, lad os tage det andet sted hen. Hun er egentlig meget sådan stille og rolig omkring det i starten. Det er først lidt senere, hvor hun begynder sådan virkelig at stikke til dem. Men jeg er træt, at jeg ikke har skrevet nogle af de replikker ned, hun siger, fordi det er der, hvor hun sidder sådan og gør nar af dem. Hvor jeg bare tænker, okay, hvorfor smider de hende ikke bare ud? Ja, hvorfor gider de hænge ud med hende? Hun er jo totalt træls. Men altså, det er jo hende, der skaber fremdriften hele afsnittet igennem, ikke? Jo, hun presser dem jo også lidt, ikke? Jo. Det er jo hende, der presser lejen i gang, kan man sige. Men hun kommer jo også over i sofaen. Men hold da fast, de der tøser, de hormonelle. Hen imod slutningen der, hvor de begynder at stå og tude og blive glade for hinanden, og tude og blive glade for hinanden. Og jeg ved ikke, om det var sådan til tøsefester. Det var meget nemmere nu, når vi havde fester. Så var der Metallica, og så var der øl. Og så var det det. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej, femte cirkelklasse, var det ikke sådan, det var der? Eller var det, husker jeg forkert? Nej, der i gymnasiet, ja. Men altså hun kommer også, det er også det der, hun kommer over i sofaen og sidder til sidst igen, så er hun sådan en af teamet, ikke? Altså hun er sådan hele tiden, hun er blevet, de har klippet det meget sådan, hun sidder helt for sig selv, ikke? Og så til sidst, så kommer hun så over en del af fællesskabet, ikke? Fordi hun sådan erkender, der også er noget værdi i det, ikke? Altså hun gennemgår jo også en udvikling på den måde, ikke? Jo. Jeg synes også, det her afsnit er sådan en god indikation af nogle af de ting, som er godt ved Beverly Hills, at der er så ekstremt mange hovedroller, at de kan have så mange subplots kørende på en gang, at det gør, at man aldrig keder sig. Fordi det kan godt være, at man ikke synes, at David eller Donna er den mest spændende karakter i verden, men det går bare 2 sekunder, så kommer vi ind i en anden subplotline, som er super spændende og som er lige det, man har lyst til at høre om. Og sådan er det bare i hver afsnit. Der sker noget spændende for alle hele tiden. Det er også den første ungdomsserie, som har det her meget brede persongalleri. Så det tror jeg. Er det ikke det? Altså, hvor det virkelig sådan, det er nærmest som om, det er sådan nogle reklamemænd, der sidder og lavede det, ikke? Altså, jo, der er også... Det er sådan segmentbaseret. Der er også Cindy og, hvad hedder han? Der er også til forældrene, ikke? De er jo også sådan relatable. De er også sådan rigtig meget med. Jim. Ja, vi kommer mere og mere med sådan midtvejs ind i serien, så vidt jeg husker. Jamen, så går det ud til sidst i serien. Jamen, vi snakker nemlig om, at det var der, fordi at så havde forældrene, der sad så med, de havde også noget at identificere sig med, ikke? Så der er sådan en ting på hele familien, på en måde, ikke? Ja. Jamen, også det der, Maria siger tidligere med, at jo, hun var til Dylan, ikke? Men der var jo bare en til enhver smag. Eller det her med, at man vil gerne snakke med Brandon, men man vil måske gerne i seng med Dylan, ikke? Eller der var sådan en del af det, man havde lyst til at have forskellige aktiviteter med, ikke? Ja, og hvis du slet ikke var så langt frem sådan med, i forhold til drenge og sådan noget, så var det altid David. Så kunne du bare hoppe på David-karakteren, ikke? Han er så ufarlig her til at starte med. Ja, totalt. Ja, men han er nok faktisk den karakter, der udvikler sig aller mest. Ja, der er en kæmpe udvikling. Igennem serien. Jeg kan stadig huske det, men jeg kan stadig huske, at hans ven dør, der, hvor han skal sådan dreje rundt. Ja, ham møder vi faktisk. Ja. Ham møder vi. Ja, her, Scott. Det er et af de der afsnit, der har traumatiseret mange unge dengang, der tror jeg. At de lige pludselig slog ham ihjel. Jamen, jeg kan huske det fuldstændig. Altså, der er sådan en dramatisk slowdown. Og så drejer den der pistol rundt i hånden på ham, og så går den af i maven på ham, kan jeg huske. Altså, der var en fra min klasse, der døde af nærmest det der, sådan næsten samtidig med, at det skete i bilen. Ja. Lege med våben? Ja, sådan en vådskudsløb. Det var frygteligt. Altså, fiktion og virkelighed, det smeltede lige lidt for meget sammen, ikke? Ja. Nå, det var ikke for at ødelægge stemmen. Det er så mange år siden. Det er navnet. Men jeg sad godt nok også og tænkte sådan, jeg tænkte også lidt Steve, Katja. Nu sagde du, at Steve, han var den, du troede, der ville få alle pigerne og sådan noget, ikke? Nej, det er han jo nemlig ikke, men jeg synes, han er sød. Han er en sød karakter i de første sæsoner, og jeg synes, man har ondt af ham. Men han er ja, altså, det synes jeg. Jeg kan næsten ikke have ondt af ham, fordi han er skrevet så dumt, så selvom de har taget røven på ham, de der piger, så får de lov til at tage røven på ham igen. Det er sjovt. Jeg synes, at det er så sjovt. Han er bare sådan lidt, han kan ikke styre sig selv, vel? Så han lavede, altså, det er bare, jamen, hans liderlighed tager over fra hans rationelle tanker. Hvad er det, han vil have af de piger der? Hvad er det, han tror? Jamen, det er også det, jeg tænker der, hvor hun siger sådan, så siger han, will you make it up for me again? Eller hvad han siger, make it up to me, siger han så. Ja, definitely, siger hun så. Så er jeg sådan tænkt, hvad er det, han håber på? At få en lille guffer ned bag... altså, det er sådan lidt meget, at der skal ske en eller anden betaling på en eller anden måde, ikke? Der er jo brug for det der i en serie, ikke? Fordi alle, hvis du ser din gymnasieklasse, der var jo ikke 95%, som var ligesom Brandon, som var meget velformuleret og velfunderet og lavet sin lektie, og alle sammen bare så fremad, og jeg skal være advokat i Washington, eller hvad fanden jeg nu skal lave. Der er også sådan nogen som Steve, fordi unge fyre er kode og vil have kvinder og lave dumme ting, fordi man er tænker med måske ikke hjernen altid, og jeg synes, han er nødvendig, og han er sjov i sådan en serie. Dermed ikke sagt, at man kan identificere sig 100% med ham, men jeg synes, han er sjov. Jeg kan godt se, at han har problemer med skolen, og har problemer med autoriteter, som hele tiden bevæger sig på kanten der. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kunne relatere til. Ja. Han er jo meget sådan, han er jo meget lovable, det er du ret i, fordi han er jo meget fejlbarlig. Det var også altid ham, der står for komedieplotten, ikke? Og det er der jo nødt til at skal være også, fordi ellers, vi dør jo alt det drama, der er ellers. Ja. Der er i hvert fald nogle sjove nogen senere hen, hvor de kommer i de der, hvad hedder det, frat houses der. Der er i hvert fald mange sjove med Steve, og han laver problemer der med, hvor Kasper Fandin kom med os til på det tidspunkt. Ja, sgu. Ja. Og jeg tror faktisk, det er nogenlunde der, det begynder at lave spin-off til Melrose Place i den gang der. Det passer med, da de røg på, da de kom i frat houses og sådan noget der. Altså Kelly, nej, jeg tror det er tidligere faktisk, fordi Kelly bliver jo kærester med Jake på et tidspunkt. Og det, men er det ikke allerede i anden sæson, eller deromkring, de laver Melrose Place? Det der, den er der fra et par år efter. Ja, den fra der i 92. Okay. Ja. Men det er også sjovt det der med, at Kelly bliver kærester med Jake. Altså, hvor mange serier kan lige, altså, hvor man har sådan en venskabsserie, hvor det lige krydser over. Det er sjovt. Ja, det er sådan lidt betænkeligt. Jamen, nu er det også lavet af samme mand. Jo. Jeg synes jeg hellere, hun skulle hellere blive kærester med Diesel. Han lyder sådan en god fyr. Nej, Diesel, det er jo, han er jo med i It's Totally Happening Live. Ja. Yeah. Der bliver han nævnt. Det er David Arquette, der spiller Diesel. Kan vi ser ham ikke gøre det. Nej, vi ser ham ikke. Han bliver bare nævnt i det der afsnit. Okay. Bare det der Diesel-navn, det er fantastisk. Jamen, hvis man hedder Diesel, så er man... Ja, så er man skidtkage. Så er man skidtkage. Så er man. Så man kan ikke være Brandon. Men også ham der, nu vi lige snakker med det der It's Totally Happening Live. Også en skæg karakter, det er ham der Gil Myers. Ham der er læreren. Oh, yeah. Ham der, som andre er vild med. Ham der, de barberer skægget af. Hvor klam er han? Altså, han ligner godt nok djævlen ham selv. Der skal også altid være noget sådan noget lærer-love indover. Ja, men det er jo også, fordi de er så gamle. De er jo gamle. De ligner jo i college. Men hvor gamle er de der i tredje sæson? Er de stadigvæk gymnasiet, eller er de startet på... Nej, det er gymnasiet. Jeg tror, det sidste... De går jo NG 2 år i træk. De flunker, hva'? De går alle sammen om. Nej, men det er bare først rigtigt, ikke? Og så går de så i 3.G. Det tror jeg, de gør der i 3. sæson. Det må de gøre. Okay, fordi han ser bare ud, som om han vil have noget med de tøser der. Jeg har aldrig rigtig kunne lide ham, fordi han er sådan lidt... Men får han ikke noget med Andrea på et tidspunkt? Eller hun bare... Jo, de knaller der på et tidspunkt. Nej. Jo. Nej. Knaller ikke. Andre knaller først på... Det må være ligesom det der afsnit med Lea Andersen nu på balkonen, Christoffer. Det er noget, du har set. Det er noget, jeg vil hjerte sige. men også Andre-karakteren er jo også sjov, fordi vi snakkede om, at hun er sådan nørden, ikke, på det her tidspunkt, og sådan totalt virkelig nørd, ikke? Men i dag, der kunne hun jo godt være hovedpersonen og være den smarte, ikke? Altså, tiderne har også ændret sig. Ja, men det tør man ikke på det her tidspunkt. Nej, der er det jo the jerk, og så er det intellectual, og det er, sådan, det er jo fuldstændig som Kasper siger, det er det der boyband, ikke? Der er noget for hver smag, både af piger og drengene, og sådan der lige nogle af de lidt ældre også, ikke? Altså, man har dækket alle flanker af, sådan set, ikke? Men hold kæft, hvor er den bare 90'er. Altså, det der med Dylan, han leger med Jojo, og Brandon, han går i ruskens vest, og Brenda, hun har sådan en lille halsbånd på. Det er simpelthen fantastisk. Jamen, ja. Også bare det der runden i glasset. Nå, men det er jo selvfølgelig også lige der, hvor det kommer frem, men altså... Nej, men ikke det i dag. Der er lige lavet en film om det. Er du det? Ja, Weedy. Ja. Nå, ja, det er rigtigt. Det er også bare klassisk, den der lyserøde heldragt, som Donna, hun er på. Eller heldragt er det ikke. Det er en two-piece, men det er bare... Sådan en har jeg også. Det er ikonisk. Det er, hvad det er. Men jeg ved ikke, om det nogensinde slog igennem i Danmark, at man skulle have sådan en på. Men også den der slumber party, det er jo også bare, det snakker vi om, det er jo bare sådan den amerikanske drøm, sådan fuldstændig, ikke? Altså, det er jo sådan den amerikanske myte. Fuldstændig sådan sat på film, ikke? Altså, de bliver ved med at opretholde den der den der hvor vigtigt det er, det der. Alle de der amerikanske traditioner, der er i serien, ikke? De bliver jo næsten også sådan vigtige for os, og fordi vi ser, hvor vigtigt det er for dem, ikke? Så på den måde, det er sådan, altså, Beverly Hills er nogle gange tendens til næsten noget amerikansk propaganda på den amerikanske livsstil og den amerikanske måde at leve på. Altså, pyjpartiet, det blev der også, det indførte vi da også efter at have set det her afsnit, i hvert fald. Pyjamas, ja. Men pyjpartiet. Men er det en dårlig ting? Jeg synes, som Maria nævnte i starten, at det med, at det smitter af på en eller anden måde, jeg synes, at det er fedt også det afsnit, hvor de indfører hvid jul. Brandon, er det ikke ham, der laver hvid jul for resten af familien, fordi de savner? Jo, og det her er det hjemme i Minnesota. Og den måde, altså, hvor de gør meget ud af deres Thanksgiving og jul, og jeg kan godt lide, det er ligesom nu, når man sidder og ser en hyggelig julefilm op til jul og sådan noget. Jeg kan godt lide, at de gør noget ud af de ting, og synes, at det stadigvæk er hyggeligt, i stedet for, at det er bare en flok unge, der synes, at nu skal jeg sidde ved familien, det er bare noget lort. Det ved jeg ikke. Jeg synes, de er meget hyggelige. Altså, amerikanerne går også meget op i deres traditioner, ikke? Men de bliver nemlig så, de bliver sådan... Det er sådan også slumperpart, det skal foregå på en særlig måde. Det skal de der forskellige proms, de skal foregå. Der er nogle ritualer, der skal overholdes og sådan noget. Ikke? Altså det, og dem viser den jo også meget. Ikke? Jo, men altså jeg synes, at det er Morten, jeg synes jo ikke, det gør så meget. Altså det bliver et vindue til amerikansk kultur. Det bliver meget et vindue, men det bliver næsten en indoktrinering til tider. Men for mange er det er jo netop vinduet til at se, hvordan det foregår i USA. Netop at de her forskellige traditioner, det er ikke nødvendigvis noget, man har set før, eller set så meget. Det bliver jo ikke en indoktrinering, men altså, problemet er vel bare, at når, altså, det er så effektivt lavet. Der er kommet mange udvekslingsstudenter på den her konto der. Ja. Altså. Det er også bare, fuld knald på kapitalismen, ikke? Masser af penge, masser af damer, masser af lækre biler og solskin. Ja, jeg ville sgu da også gerne bo der. Altså, det er jo sådan en drømmeby. Det er propaganda. Det tror jeg. Ligesom det, vi snakkede om også med hvad hedder det, med Baywatch, ikke? Er det også bare for sådan en drømmeverden, ikke? Altså, det var jo også totalt et sted, man har lyst til at flytte hen, ikke? Hvem har også lyst til at se en serie om virkeligheden, altså? Så kan man bare kigge på vinduet. Så skal man bare se The Wire. Ja, for simpelt. Yeah. Men altså, Brenda, hun minder mig sådan lidt om en lidt tidlig udgave af Lindsay Weir fra Freaks and Geeks. Sådan den der er sådan lidt imellem at være den gode pige, og så være sådan godt kunne tænke sig lidt at hænge ud med rebellerne. Altså her til at starte med, er hun jo egentlig meget sød og pligtopfyldende. Altså, det, er jo, det udvikler sig jo. Og hun kæmper for mod dyremishandling. Jo, hun har sådan nogle overflade. Hun tager nogle kampe. Jamen, det er ikke sådan rigtig. Hun er ikke sådan rigtig idealistisk, ligesom Brandon. Det er ikke sådan helt. Ej, Brandon, er han i det? Ja. Han tager også noget for det der. Der er den der sorte basketballspiller på det. Han er sådan meget etisk. Ja. Han er sådan en super kantiansk menneske næsten. Men også det der, altså nu sagde du, hvordan der er fuld knald på kapitalismen, Kasper. Men der er jo den der scene, som jeg synes er ret fin, der hvor de lige er ude og kører i den anden del af LA. Der hvor han er hende der med. Nej, det er et andet afsted. Det er en af den spanske. Ja. Nå, der er sådan en scene, hvor de er ude at køre, hvor de ser en anden del af LA, hvor de ser den fattige del af LA. Så kommer der sådan en spansk guitarmusik på, selvfølgelig. Ja, så bliver han meget ked af det, fordi folk de har det på en måde. Ja. Det er meget sjovt, fordi når jeg ser den køre rundt i LA i nogle af de afsnit her, jeg kan simpelthen ikke fatte fascinationen af den. Det er en by, jeg simpelthen ikke har lyst til at komme tilbage til. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det spændende er i den by. Den er noget så kedelig. Det er sgu da pisse varmt og alt muligt. Masser af penge og varmt. Det ved jeg ikke. I forhold til mange af de andre byer, jeg har set, der var så den utrolig kedelige og monoton og ensformig. Men jeg var selvfølgelig heller ikke så meget Beverly Hills blandt dem her. Så det hvor meget er du på Rodeo Drive, baby? Rimelig meget. Altså, det er stedet, jeg hænger ud. Men der foregår serien jo heller ikke. Altså, det eneste sted, hvor man sådan er ude i Los Angeles, det er jo egentlig Mulholland Drive, som bare bliver misbrugt. Ikke? Det er det eneste sted, hvor man kan kysse en ny kæreste for første gang. Yes. Det skal man kigge ud over byen. Men altså, den her, vi snakker også om den her Yale-drøm. Er det ikke også et plot, der kører sådan gennem ret meget af serien også? Jo. Og det er ret vigtigt, om det er en tyk eller en tynd kuvert, der kommer ind ad døren. Men man havde lyst til at hænge ud. Det vil hele vejen, kan jeg huske. Slutter hun ikke også med at tage på Yale, Andrea? Er det ikke den måde, hun bliver skrevet ud af serien? Hvad? Slutter hun ikke med at tage på Yale, Andrea? Nej, hun kommer hjem igen. Hun kommer ind. Kommer hun hjem igen? Hun kommer ind på Yale, tror jeg. Åh, oh, det kan man bare og se. Og så ender hun på CU sammen med de andre. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvorfor. Jamen, hvordan slutter hun? Hun bliver skrevet ud. Altså, hun bliver mor, jo. Hun bliver gravid. Hende. Ja, ja. Ja, ja. Lægen der på et tidspunkt. Som også er sådan en men stop. Jo. Eller på siden af. Jo, han kalder på siden af. Ja. Han er sådan latino. Om det kan jo ske. Derfor behøver han ikke være ond. Det kan være. Det er heldig uheld. Jeg husker ham. Nej, jeg mener bare, at jeg kan huske, men det er også langt siden, at hun blev... Der var noget med Yale stadigvæk efter. Nu skal vi lige se. Der står her. Bum, bum, bum, bum. Der var nok meget, der skulle læses der. Ja. The character eventually headed to Yale University, leaving the show at the end of the fifth season. Okay. Nå, det er rigtigt. Og så bliver hun bliver læge, ikke også? Det vil være naturligt. Måske. Ja, så opgiver hun noget af drømmen eller sådan noget. Ej, der er faktisk et plot her, jeg ikke har helt styr på. Nu er vi nødt til at gå ind og se dem alle sammen igen. men hendes mand hedder Jess. No. Der er mange onde mænd i den her serie. Der er også ham der... Ray Pruitt. Ray Pruitt, der skubber Donner ned ad sammen. Ham var jeg vild med. Men der er også sådan en, der er ned ved... Helly har der også en mand. Før eller efter. Ja. Hun har sådan en, der prøver at voldtage hende, fordi hun har sådan en slottig kostyme på. Åh ja, men det er ikke en kæreste. Nå. Han er også klædt ud. Hvad så med Kellys... hvad så med Kellys kæreste, der får hende ind i stoffer? Det er Colin. Og, det er ham, der er kunstner. Næsten prostitution og alt det der. Ja. Ja, han er rimelig nasty. Ja, han knalder også lidt andre. Nej, hvad hedder hun? Valerie. Valerie. Ja. Valerie. Det er ham, der har pisket. Det gør alle sammen. Jo. Nej, jo. After Dark hedder det ikke det? Ja, After Dark. After Dark, er det ikke pispigt, der bliver lavet om sådan en natklub? Der hvor serien knækker for mig, det kan jeg godt lige fortælle nu, det handler nemlig om After Dark. Det er der, hvor David, han får sit eget radiostudie inden i After Dark. Hvad fanden sker der for det? Det er fedt, så sidder han bare og kører radio inden midt i diskoteket. Det giver simpelthen ingen mening. Der knækker det. Jo. Men der kommer Valerie. Vi har lige et rum, der kan du sidde. Altså, der er Valerie, der med. Så altså, you win some, you lose some, altså sådan noget. Ja. Men synes I ikke også lidt... Men jeg synes, det er sjovt, jeg synes... Ej, du kan få lov til at starte. Okay, ja, vi snakker om de der karaktertyper før også, og sådan noget, men hver gang, når jeg ser serien igen, så tænker jeg lidt på, Donna er sådan lidt til overst. Altså, det er så tydeligt, at hun er kommet med, fordi at hendes far har lavet serien, ikke sådan det? Jo. Ja. Jo, nej, men myten går jo egentlig på, at han ikke vidste, at hun var til audition. Ja, yeah, ja. Yeah. Og så havde hun et eller andet navn, da hun gik ind til. Ja, så kunne hun ikke kende sin egen datter, eller hvad? Nej, det er gas. Men det var han vel ikke til audition. Hun havde et par ryg på. Ja, ja. Men jeg synes bare ikke, hun bidrager ikke med noget. Hun er lidt irriterende, og hun spiller mega dårligt. Jamen, hun repræsenterer jo en eller anden form for pol. Der er ikke. Altså den her, den gode, og i begge afsnit er hun jo den gode. Jamen, jeg har ikke noget... Og skjule, jeg har ikke noget at fortælle, og så i det andet afsnit er det den, hvor hun er nærmest en engel, ikke? Hun er det perfekte menneske. Jo, men hun er ikke sådan, hun bliver ikke rigtig interessant, fordi hun er sådan lidt for glat. Hun bærer faktisk to vigtige plots igennem hele serien. Både det der at kæmpe med at forblive jomfruelig, og det med hendes onde mor. Som ikke er jomfruelig. Som faktisk ikke selv er jomfruelig, men gerne have datteren er det, ikke også? Altså hun er jo også utro og sådan noget. Det synes jeg jo egentlig er et ret relevant plot. Og så har hun også indlæringsvanskeligheder. Selvfølgelig har hun det. Ja. Donna Martin graduates. Yes. Det har Steve også. Er det derfor, hun ikke kan graduate? Er det fordi, hun har indlæringsproblemer? Nej, det er fordi, hun har drukket sig stiv til en eller anden fest. Ja, faldt ned ad trappen. Eller lige foran hende, Mrs. T. Mrs. T. Og så alligevel, så kæmper de for, at hun skal, det der John og Martin graduate, så kæmper hele, får hun hele skolen med sig, de elsker hende bare, eller? Ja. Det er Brandon. Jamen, det er fordi, de rige er populære. Yes. Ja. Det er Beverly Hills version af Let's Put On A Show, det er simpelthen Let's Make John and Martin Graduate. Man kan stadigvæk få t-shirts, hvor der står John and Martin Graduate. Der var også det der, det sagde vi også om, det var totalt hate på Brenda. I hate Brenda. I hate Brenda-klubben, jeg husker. Folk, de havde bare Brenda. Og jeg Var det karakteren, eller var det hendes, altså Shannon Dorothy, de havde? Jamen det ved jeg ikke rigtigt, jeg kan bare huske det. Eller lidt af begge dele. Jeg tror, det var mest skuespilleren, Shannon Dorothy. Der var alle mulige rygter om hende, hvordan hun opførte sig. Ja. Du siger det der med, at du sagde, at du havde spottet noget i en afsnit, vi så, hvor hvad hedder han, Dylan, han lige giver hende øjnene på et tidspunkt, hvor hun er træls. Nej. Jo, du kan se, hvor du havde spottet sådan. Der. Kom med din teori. Men det sjove er jo sådan set, at Aaron Spelling har jo ikke lært noget af det. Altså, hun røg ud af Beverly Hills, men hun kom med i Charmed senere hen, hvor hun så også røg ud af. Ja. Den der heksene for One Manor. Altså, ja. Han har jo ikke lært af sin fejl. Han er ikke ligesom Brandon. Røg hun ud af Beverly Hills? Er hun ikke med hele vejen igennem? Nej. Fjerde sæson. Men Brandon, jeg troede, vi snakkede om Kæmpe Donner stadig. Yes. Gik hun ikke selv? Jeg tror, hun blev godt, måske. Ja. Jeg kan huske, man blev nødt til at se heksene for Warren Manor, fordi man skulle have sit Brenda-fix. Der var også Alyssa Milano med, og senere hen Rose McGowan, så der var mange gode runde. Mange gode skuespillere. Ja, ja. Skuespillere, ja. Yes. Jeg synes det er sjove ved eller Beverly Hills-serien tager på et eller andet tidspunkt en drejning, som vi også snakkede om. Jeg tror, der er det til den ellers. På et tidspunkt, så går den fra at være det her... Altså, man kan næsten dele op i to dele, hvor at første halvdel af sæsonerne, der har vi det her, hvor det er kliken, vi følger, og det er forskellighederne fra det landet i USA til storbyen, og hvor de arbejder og sådan noget. Så senere hen går det over og bliver sådan direkte soap, hvor vi har, at de bor i hver deres strandhus næsten, og de tager narko, og de drikker, og de har sex med hinanden og har bare problemer. Ja. Altså, det er jo en helt anden serie, vi ser i de senere sæsoner. Jeg synes, det er et sjovt twist, det har, fordi det er jo, altså i mine øjne husker jeg, det er nok lige dem, man har set senest, men jeg husker det i hvert fald som meget anden serie, end da jeg så de her afsnit fra de første sæsoner. Det er jo lidt sjovt, sådan set. At den tager så stort et twist. Fordi hvis man ser en anden serie, som har kørt lige så langt til Venner, altså det er jo stort set det samme fra start men til slut. Men jeg tror, det er fordi, i Venner, der er det den samme kerne af skuespillere. Og i Beverly Hills, der er der alligevel nogen, der forsvinder, og så forsøger man at skrive nogen ind. Og det er faktisk kun Valerie, det lykkes at skrive ind som en fuldstændig karakter, synes jeg, på højde med de andre. Altså, der til sidst, der bliver det jo noget mærkeligt noget, ikke? Altså, hvad hedder Matt og Gina og alle de der, altså, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, fordi de fungerer jo slet ikke. Altså, og det er rigtig nok, så kommer de ud i nogle problemer, som er så urealistiske, at vi slet ikke kan forholde. Men det er også det der med, at de bliver ældre, så deres problemer, de ændrer karakter, men det tager lidt overhånd hen ad vejen. Ja. Og så bliver det også sådan lidt med, at de skal overgå sig selv. Ikke? Altså, hvordan fastholder vi de unges interesse, ikke? Altså, det skal være mere og mere ekstremt med det der stofmisbrug. Og... Ja. Ja. Og ja, for de sidste sæsoner, jeg tror, jeg så ikke de sidste sæsoner, vil jeg tro. Der begyndte de vel at arbejde, der var de færdige med skolen, og de begyndte at få børn, mange af dem. Det var der, de og Steve blev gift. Ja, og barn. Ja. Men ikke, at McKinley, hun får sådan en tøjbutik også. Jo, det hænger slet ikke sammen. Men apropos, Venner, som I nævnte før, jeg havde faktisk håbet, at det de også, vi skulle se, det var det med Matthew Perry. Han er jo med i det, jeg tror han faktisk, med... det er første sæson, han er med allerede der, som en, han møder, Jason Priestley eller Brandon, som spiller tennis, hvor han vil slå sin far ihjel. Hvor han er bange for, at han vil slå sin far ihjel. Det var faktisk ret godt afsnit. Det var sjovt at se Matthew Perry på den måde. Det er også fordi, han oprindeligt spillede tennis, har jeg læst mig til. Så det var jo ikke... Det der med faren var måske lidt et stretch, men det der med at spille tennis, det så meget naturligt ud i hvert fald. Jamen, det synes jeg så ikke var grund nok til at vælge afsnit. Nej, men det var et godt afsnit. Det var et af de der afsnit, jeg synes, der var... Altså, jeg synes også, det var okay dem her, men... Det er de der afsnit, man kan huske sådan senere hen, synes jeg. Jo, og det er sådan, men det er jo en meget sådan episodisk afsnit også, ikke? Altså, ja, det er meget det bliver afsluttet samme afsnit selvfølgelig. Ja. Men det bliver sådan meget sådan et genre-afsnit også, ikke? Så vidt jeg husker, så er det sådan meget spændings-thriller-agtigt. Ja, for han er bange for, at han vil gøre det. Ja. En anden ting, der sådan lidt er ikonisk for serien, og som jeg husker, man lagde meget vægt på som ung, det var det der hele, det som også blev nævnt før med Peach Pit, det at have et stamsted, et sted man mødes. Hvis man ikke lige ved, hvor man skal gå hen, så kommer man derhen, fordi så kommer der altid nogen, man kender, eller... Det kan jeg huske, det var... Det er ikke rigtig noget, man gjorde så meget ud af, eller havde så meget, har så meget herhjemme, sådan en café-ting. Måske også, fordi man kun gik i 5. klasse, det går man ikke så tit på café. Men det synes jeg i hvert fald var meget ikonisk med serien, og det var sådan noget, man så op til på en eller anden måde, og savnede, kan jeg huske. At man havde selvfølgelig ungdomsklub, men det er ikke helt det samme. Men det er rigtigt, det er også fordi, der er også en kultur, vi ikke har herhjemme, med sådan nogle milk bars og sådan noget, som har været der lige fra 60'erne, ikke? Hvor de unge, de tog et sted hen og fik en milkshake eller et eller andet. Ja, det er også med Grease, for eksempel, ikke? Og det gør vi jo ikke her. Altså, det der caféer og bar og bodegaer i Danmark, der tager man hen for at drikke øl. Jamen, altså, jeg, så det er ikke et naturligt mødested for de helt unge, eller det er det måske nu. Altså, det er det selvfølgelig, men måske ikke i en tv-serie. Men hele den der diner-drømme, synes jeg jo er fin, Kasper. Altså, når jeg ser Back to the Future, så har jeg jo også lyst til, at vi havde sådan en diner i byen, hvor jeg kunne tage ind og drikke vanilla coke og milkshakes og sådan noget. Men grunden til, at den er med i Beverly Hills, er jo også bare, fordi det er helt praktisk i det, at så er det der, man kan møde, så har man en location. Altså, de går jo aldrig andre steder hen end Peach Pit, vel? Nej. Det er jo billigt. Men det er rigtigt, det er jo en del af den amerikanske drøm, og også hvis man ser tilbage på American Graffiti, det var jo simpelthen bare indbegrebet af ungdommen i USA, det man gjorde der, ud at vise sine biler frem og sin nye tøj. Der holdt de jo så bare udenfor, i stedet for at gå indenfor. Ja, ja. Det var for at vise sine biler frem, ja. Og sin nye kæreste, og høre musik. Ja. Og udendørs biografer. Ja. Vi mangler det også. Nej, vi er en cinema, ja. Nu skal vi lige se, nu skal vi lige se. Har du en god klip? Jeg har ikke så mange klip. Jeg har noget af det, du... jeg har faktisk ikke nogen klip, for eksempel. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle tage. Men jeg har de to temaer, sådan som det var i første sæson, og sådan som det var i anden sæson. Det er meget sjovt, at introen ikke bare skiftede, men selve temaet for serien skiftede også. Nu kan I lige få det for første sæson. Det er en sax, den kan man huske tydeligt også. Og så er der sådan noget, der er faktisk noget scratching indenover, sådan i baggrunden. Det er meget veloplagt. Men meget fed, altså et rigtig godt tema, synes jeg. Det er, og et mindeværd i hvert fald. Man ved, hvad det er for en serie. Det er det. Og det er det, der er vigtigt. Yes. Så har vi temaet fra de senere sæsoner, og det er vel det, der fortsætter hele vejen, resten af vejen, vil jeg næsten tro. Og det er vel det, man husker som... Det er det ikke samme tema, bare med guitar? Jo. Det starter lidt anderledes og lidt mere hårdt, men ja. Der er jo klappet i starten, ikke, hvor man har lyst til at slå to knyttene over mod hinanden. Jamen, jeg elsker det der klap, da man lavede det der ur. Men det er rigtigt, hvad du siger, Maria. Det der, man skal virkelig anstrenge sig for ikke at gøre det. Ja, det skal man. Vi sad og gjorde det nu. Ja. Men faktisk var det sjovt, nu vi lige snakker om musik. Så i hvert fald, nu, jeg har første sæson på DVD, men vi så også et afsnit på YouTube, det der fra tredje sæson. Ja. Det er ikke den rigtige musik. Der hvor de danser, det er da ikke det rigtige musik. Nej, det er det ikke. Til det, fordi det så meget, meget mærkeligt, at de stod så og meme til nogen, der ikke var der. Ja, præcis. Og det er den der, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det er et Rolling Stones nummer eller sådan noget. Men det har selvfølgelig været for dyrt at købe. Ja. Det var også før, de begyndte at skrive det ind i tv-kontrakterne, at de måtte bruge musik på DVD-udgivelser. Der står jo også på mange af de der DVD-udgivelser, der er udgivet af, i hvert fald i USA, af Beverly Hills, at nogle af musikken er ændret. Så det har været den eneste måde, de kunne få det ud på. Og det samme var det også med, min glade 60'er. Det er jo også på grund af, musikken den har været holdt tilbage så mange år. Og de fik den jo kun ud, at der er forskellige artikler, hvis man søger på det, på internettet, så kan man finde ud af, at der er faktisk rigtig mange, at der har givet lov til at måtte bruge musikken. For eksempel Bob Dylan har givet lov til, at de der sange, der med hans, måtte komme med. Så de sæsoner, der kom ud i USA, er The Wonder Years. Der er der meget, meget få sange, der er ændret. Okay. Så de har virkelig kæmpet der ved et helvede at få indhentet rettighed til alle de sange, fordi det tænkte de overhovedet ikke på dengang, jo. Der var ikke nogen, der tænkte på, at folk ville købe serien, når den nu kører i syndication, altså. Men lige netop min glæde, så altså, der fylder musikken også meget mere, ikke? Altså, der kan man godt forstå, at de har holdt noget tilbage, før de har haft rettigheden. Men fordi den har jo været på Netflix. Ja. Og der er intromelodien, den er jo den, de kørte med. Jeg ved ikke, om de har ændret det, om den er på Netflix mere. Men With a Little Help from My Friends, Joe Cocker's version, ja. det var ikke den, at der var på Netflix. Det var et covernummer. Var det? Den måtte de ikke bruge. Og det var også en af grundene til, at den har været holdt tilbage, fordi at de ville ikke udsende den på DVD, før de kunne få rettigheden til det rigtige nummer. Det var et godt covernummer, og det var et covernummer i forvejen selvfølgelig af Joe Cocker, men ja. Det var ikke Joe Cocker. Jeg lagde slet ikke mærke til det faktisk, fordi jeg har set The Wonder Years på Netflix. Ja, sådan for nylig her faktisk. Ja. Men det er ikke det rigtige nummer, der var på til at starte med i hvert fald. Jeg ved ikke, om de har ændret det, så det passer med DVD-udgivelserne. Om de har taget de gamle ned og sat de nye op igen. Men det har i hvert fald en overgang. Der var det ikke Joe Cockers version, der var der. Men det irriterer mig helt vildt med Beverly Hills også. Altså, det giver sådan en helt anden stemning. Det er meget nyere musik. Jeg ved jo også, hvor meget det irriterer mig, hvis man har ændret noget Star Wars. For eksempel, ikke? Ej, det sker heldigvis ikke. Nej, nu så jeg den digitale udgave af Star Wars. Der er det jo Disney, der udgiver dem. Så de har jo ikke rettighederne til Fox-fanfaren. Så der er kommet sådan en ny træls start på Star Wars nu, inden Titles Go. Yes, det er fantastisk. Men der er faktisk det afsnit. Jeg synes det. Der er faktisk det afsnit, hvor Brenda og Dylan bliver kærester. Der har de jo en konflikt allerede der i det afsnit. Og det afsnit starter med, at Brenda hun skal lege Dirty Dancing for 117. gang eller sådan noget. Og så efter de har haft den her konflikt, så bliver hun hjemme fra skole, og så skal hun se, så skal vi som se og forstå, at hun sidder og ser Dirty Dancing. Men så er der lagt noget helt andet musik på. Så er det ikke det der She's Like the Wind længere. I må ikke engang bruge Patrick Swayze's sang. Altså. Nej. Jeg skulle bare være glad for, at nogen der vil spille en serie. Altså. Og der synes jeg bare, der har musikken virkelig en betydning for afsnittet, så der fucker det helt op. Her er det måske ikke så slemt. Nej. Men det gør de også, altså okay. The Wonder Years, der er jo også rigtig mange af de der sange i serien, i løbet af serien, at der er meget ikoniske. Altså at der passer perfekt til en scene også, altså, og så skal de ikke ændre det. Det ødelægger dem i hvert fald. Det gør det, det gør det. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt at tænke på, at en serie, som startede med en præmis om de her to tvillinger og deres familie, der flytter til Beverly Hills, at så er der rent faktisk ikke nogen fra Waltz-familien, der er tilbage nu, når serien den slutter. Ja. Er det ikke noget med, at de i slutningen af serien, de bor i Waltz-huset stadigvæk? Jo. Er det ikke noget, der køber det? Er det ikke noget med, at Dylan og Steve køber? Nej, Steve. Ikke Dylan, han er skrevet. Steve køber. Steve. Det er fordi, ja. Cindy og Jim, de flytter til Japan. Tror jeg nok. Nå ja. Eller hjemme så arbejder og sådan noget. Ja. Og så leger Brandon og Steve sig ind i huset, ikke? Steve. Og Valerie også, vel? Ja. Ja, hvordan var det? Var hun kusinen eller sådan noget? Var det ikke sådan, det var, hun blev skrevet ind? Jo, men det er jo noget med, nej, måske var nogle forældres venner eller sådan noget. Der er jo noget med, at der er jo hele den der historie med faren, ikke? Ja. Jamen, det er incest. Og så har Valerie slået ham ihjel. What? Nå ja, det er rigtigt, ja. Og så skal de tage sig af hende. Det er rigtigt. Valerie har slået sin far ihjel, det kan jeg godt huske. Mm. Det er derfor, hun er fucked up. Ja. Det er derfor, hun er så. Det er derfor, ja. Eller også er hun på slankepiller. Det er jo så, at hun er fuldstændig sindssygt at være på slankepiller. Ja, det kan man forstå. Det tror jeg, alle pigerne er der i. Det er ligesom at have PMS gange 1000, eller hvad de siger. Ja. Det er også bare sjovt der, hvor hun skal tabe den der taske på gulvet, sådan tilfældigvis, og så vælter det bare ud med piller, og som har åbenbart ligget løst ned i den taske der. Ja, og det har de ikke hørt før, det er, at de har raslet rundt. Hun har ikke brugt nogen beholder, eller det er ingen grund til. Det er så altså sjovt, altså hele det afsnit der, altså det er jo, hvilket afsnit, eller hvilket nummer afsnit er det? Er det 6. afsnit, eller sådan noget, 12. afsnit? Ja. Det er som om, de ikke er sådan helt faldet ind i rollerne endnu. Ja, ja, man kan mærke, at de er længere henne i Total Happening Life, der er de mere ind i rollerne. Det er sådan, ja. Men har man ikke engang prøvet på at råde rundt og lede efter noget i en dametask, så virker det egentlig meget sandsynligt, det der. Så jungle in there, man! Jeg synes egentlig faktisk, ret skal være ret. Jeg synes faktisk, Kelly, hun spiller meget godt der, hvor hun konfesser. Ja. Jeg tror på hende. Ja. Jeg tror på, at det gør ondt. Altså. Det der, jeg har set det afsnit så mange gange, at jeg begyndte at sidde og tælle ned til, hvornår Kelly, hun græder på et tidspunkt. Hun fælder på et tidspunkt en sort tårer på grund af mascaren. Og jeg ved nøjagtigt, hvilken indstilling der det kommer i. Det er simpelthen på grund af det afsnit, der hun har fået lov til at være med i den der Daniel Steele-film, der hun var med i en gang også. Nå ja, det er rigtigt. Hvad er det, hvad er den nu, den hedder? Star, tror jeg. Ja. Hvad er det, nogen af dem hedder? Har du ikke set Daniel Steele? Morten? Det må være næste gang. Det har jeg ikke set. Ja, det må jeg sige, det er et hul i min opvækst. Jeg har ikke set det. Ja. Men jeg husker det som om, at noget af det, der sådan tog lidt over efter Beverly Hills, altså det var jo også sådan en rent teknisk årsag, fordi så fik folk parabol, som vi lige var kort inde på, og måske endda et piratkort. What? Så kunne man sidde og se, så kunne man sidde og se Ricky Lake, og man kunne se Jerry Springer, og sådan noget. Sådan hele den der start på, hvor det var almindelige folks problemer. Det er rigtigt, ja. Og reality shows, der begyndte sådan at trænge sig på, ikke? Altså, men, og så gik det ned og bakke derfor. Ja, men det var, jeg tror, at det var lige med til at starte det der med, at kunne tage almindelige menneskers problemer alvorligt. At den så... Den jeg tror da ikke også bare, at man blev lidt ældre, ikke? Og så efterhånden som Beverly Hills begyndte at blive lidt dårligere hen imod de sidste sæsoner, så begyndte venner at blive lidt bedre, og så var det så noget, der tog over. Det er jo godt overlap lige der omkring i slut 90'erne, start 2000'erne, hvor der kommer ret mange gode tv-serier. Var det ikke også noget med, at den kørte lige en overgang på TV2, venner? Jo, der er også noget med, at de sendte første eller anden sæson. Så. Ja, sådan lige kort, ikke? En gang, tror jeg. Ja. Sent om natten. Og i hvert fald for fyrenes vedkommende, så når man kom længere op i alderen, så var det måske ikke helt så vel anset og Beverly Hills, som det var til venner. Ja, det var også derfor, det var smart at pakke den ind den der blog der om søndagen. Så sagde man også så Buffy, og så sagde man... Se søndag. Ja, se søndag. Så nåede man lige at se Sarah Michelle Gellar i Buffy. Så så man Charisma Carpenter i Angel. Så så man, Jennifer Love Hewitt, Vi bliver familien. Og så kunne man lige tage Beverly Hills til sidst, når man nu var i gang alligevel. Også, altså. Det der blev det genudsendt på TV2? Nej. Jeg tror faktisk aldrig, de har genudsendt. Nej, det er en af dem, de ikke har genudsendt. Godt. Men det er der med overgangen til reality-tv. Fordi Det mimer Beverly Hills faktisk også på et tidspunkt. Jeg husker det der afsnit, hvor de skal være med i sådan noget docu-soap. Jeg kan ikke huske, om det er et projekt David, han gør. Er det ikke noget, han filmer det? Hvor de sådan leger The Real Life, MTV-show. This is The Real Life, det så jeg også på MTV. Så skal de sådan spille en anden, de skal spille en rolle og sådan noget, så bliver de ved med sådan at falde ud af rollerne. Og så det var faktisk et meget fedt afsnit af X-Files også. Hvor de også skulle efterligne det der reality-tv, hvor de lavede med cops, hvor der hele afsnittet er kørt frem, så meget med det er et cops-afsnit, hvor man så bare følger den der efterforskning der. Mulder og Scully. I X-Files. Og hvad er det? Jeg mener, det er enten Mulder eller Scully, der er meget, meget sur på de der fotografer der for cops-tv-holdet. Det er et ret sjovt afsnit. Hvor de eftersøger et eller andet monster. Det er ikke et af det der, den der lange, lange historie, der var i serien, som aldrig førte nogen sted. Men det er bare et af det Monster of the Week afsnit, som regel var de bedste. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at gense X-Files. Jeg tror, jeg er spændt på, om jeg synes, du får jo 6 nye X-Files afsnit. Ja, det kan jeg se, men jeg var kæmpe fan en overgang, men Men så ligesom det er sådan det der med, at Mulders søster kom tilbage, og så kom hun ikke tilbage alligevel, og så de hoppede sådan, de jumpede de shark ring mange gange, og så blev det sådan, så blev det sådan lidt for meget, så kunne jeg sgu ikke følge med mere. Ja. Så, jeg synes, selvom de har fået mange skæld ud i de sidste par sæsoner, med, hvor han slet ikke er med David Duchovny mere, det var han så med Robert Patrick i stedet for. Der er faktisk nogle meget gode afsnit imellem. Blandt andet det, hvor Burt Reynolds, han spiller Gud. hvor Chris Carter, han går fuldstændig all in, og han laver sådan noget, men simpelthen, det er en nydelse at se afsnittet, for det er simpelthen så godt lavet med musik og med fotografering, og med at de sådan, det er nærmest så meget, Wes Anderson har set det afsnit der, og må lette hele sin filmkarriere efter det, for det er sådan, det er så den måde, det stiller op på det hele i afsnittet. Ej, nu teaser du, Niels, det får man helt. Så hvis man kan lide Burt Reynolds, så se det. Og næste gang i de gnævne serienørder, der ser vi X-Files. Ja, hele X-Files. En anden ting, der virkelig slog igennem, også sådan lidt reality-agtigt, som jeg kan huske, at man bare skulle se på det tidspunkt, det var Liv eller Død med William Shatner. Rescue 911. Yeah. Yeah. Yeah. Kom det ikke i forbindelse med elevatoren? Jamen, det kom nemlig om aftenen. Det var sådan, at man så med sin far og mor. Det synes de også var alle tiders hen over kaffe. Det var William Shatner. Ja, William Shatner. Ja, og jeg kan stadig huske det afsnit, hvor der er sådan en, der er en dreng, der falder ned i tørretromlerne eller i vaskemaskinen. Sådan en, de har i USA sådan en, man låter ovenfra. Og så lukker den, og så bliver han lukket ind i den. Der var de sindssygeste rekonstruktioner, ikke? Det var det, der gjorde det sindssygt hyggeligt. Der var det ikke også efter elevatorerne, så at de så sendte en stemme i natten? Det jo, var jo. Også en god serie. Nå, jo. Oh, ja, Killian. Ja. Midnight Caller. Det var en af dem, de stemmer. En ting, du må vide, Maria. Hvad? Hvor mange gange har Dylan gået på omgang? Du vil sende seng. Undskyld, Morten. Nej, det er okay. Jeg kom bare til at tænke på, hvor mange gange har Dylan gået på omgang mellem Kelly og Brenda? Det må du vide. Det er for suttet bolds i efterhånden. Nej, men han er sådan... Kelly og Brenda? Ja, Kelly og Brenda. Kelly og Brenda. Nej, Dylan og Brenda. Det er igen et af de der Lea Andersen afsnit. Det er Dylan. Jamen, det har været... Ja, hvor mange gange har... Det har været sådan lidt... Kelly og Brenda. On off, ikke? Altså... Jo, men det er mange gange. Altså, det er jo stort set hver anden afsnit, han skifter kæreste, ikke? Nej, altså, han er vel egentlig kæreste med Brenda sådan et ret godt stykke tid før. Der er en sommer, hvor Brenda, hun tager til... London? Til Paris. Nej, London. Til Paris, hvor med Brenda. Hvor hun møder Superman. Ja. Ja, det er rigtigt. Og de kommer til at bestille forhjerne eller sådan et eller andet, eller hvad det nu er. Yes, it's brains. Ja, den tænkte vi godt ud. Og så falder Dylan i med Kelly derhjemme og sådan noget. Og så prøver de at glemme det igen, men det bliver ved med sådan at komme lidt op til overfladen og sådan noget. Og så kommer vi jo faktisk ind i den fase, hvor vi er i tredje sæson, der hvor vi It's Totally Happening Live, ikke? Hvor han faktisk skal vælge mellem dem. Og hvem han vælger der. Der vælger han jo også Kelly. Men han er også sammen med sådan en dame, der har en hest og sådan noget, fordi det er sådan en rig dame. Ja, men han er sammen med mange forskellige. Ja. Men det er ikke hende, der dør til. Han er også sammen med Valerie. Han ryger lidt. Jeg synes, han er lidt meget ære på de forskellige tusser. Han er lidt slottig. Det må man sige. Men det er Brandon også, for den sags. Ja, det ender med at blive Brandon og Kelly. Altså, det er jo egentlig dem der sådan tager over. Det er dem, man sådan holder lidt med, at nu skal de blive kærester. Nej, de bliver kærester. Brandon og Kelly, det er rigtigt. Ja. Og så skal Kelly så til at vælge, hvem hun vil have af dem. Vil hun med Dylan ud og rejse verden rundt, eller vil hun giftes med Brandon? Ja, det er sikkert også der omkring, hun begynder at komme med hende, Rebecca Gayheart, hende han bliver gift med sen og bliver sprunget i luft. Ja. Efter det, så tager Dylan faktisk til London. Der bliver han skrevet ud af serien, så tager han til London for at være sammen med Brenda. Det er han ikke også en gangsterboss eller sådan noget, han vil komme ind i det der. Bliver hun ikke, skudt, Niels? Bliver hun skudt, eller bliver hun sprunget i luft? Nej, det er faren, der bliver sprunget i luft. Gør han ikke det? Eller det gør han sikkert alligevel, ja. Jeg mener, hun bliver, altså, faren får jo nogle af de der, ja, gangster sjovere til at... Slut Dylan hjem. Det er jo det, der fucker Dylan helt op, ikke? Ja. Men jeg mener bare, hun bliver skudt. Det er godt tænkt, at hun bliver skudt i hvert fald. Eller sådan et eller andet. Men hun dør i hvert fald. Først så mister han sin far, så mister han sin... Ja, og så kommer faren igen. Det var ikke noget, faren ikke var død igen. Ja. Så kommer hans lille søster lige pludselig, og så forsvinder hun. Og... Yeah. Men det er sjovt, altså serien den skal næsten også dø efter det, fordi det er måske det mest underliggende plotpoint, i hvert fald for pigernes vedkommende. Vil man ud og rejse verden rundt med Dylan, eller vil man giftes med Brandon? Altså yeah. Den har ligget underliggende igennem hele serien på en eller anden måde. Ja. Yeah. Yeah. Det er hele serien. Men ved du hvad hun vælger? Yeah. Ved du hvad hun vælger, Kasper? Hun vælger Brandon. Hun vælger sig selv. Ah. Det gør hun. Ved. Og så kommer det, og så bliver det Brandon. Men altså, ja. Hun vælger sig selv. Jamen er det så der... Er det der, før hun har været sammen med ham der Colin-ting? Nej. Eller er det efter? Åh, oh, Gud. Det må være efter, så. De er virkelig alle sammen nogle slots. Ja. Yeah. Undtagen Donna. Eller, det er hun så lige med. Eller hun er jo ikke den største af dem alle sammen. Ja. Ja. Hvordan ender det med at blive David, der så får the prize, the grand prize? Eller hvordan er det nu, det spænder jeg? Ja, det er... Eller får han leftovers? Det kan man jo så... Står han ligesom med He-Man det sidste. I've got the power... Det er Dylan, der får lov til at pop the cherry. Er det ikke det? Dylan? Nej, jeg mener David. Dylan? David. Ikke? Nå. Ja, Dylan, det kunne lige passe. Ja. Nu var det i gang med de andre, og så kunne han lige tage hen også. Ja. Og bare David, han har bare stået i den kø der i så lang tid, og troede, at man skulle stå i kø. Og så kommer Dylan lige foran. I'm definitely next. I must be. Dylan, det er den eneste, der aldrig nogensinde har været sammen. Det er Dylan og Donna. Hvad med Dylan og Andrea? Meget forskellige typer. Det kan være, der er lært noget fanfic et eller andet sted. Helt sikkert. Ja. Morten, når du noterer, jeg ved ikke om... Dylan og Donna fanfic. Ja. Nu skal jeg bare ind og skrive. Gonna be a millionaire. Nu skal jeg ind og lave nogle sleazy noveller. Super. Hej mere. Jeg nåede aldrig at sige, hvem er pigerne i Abbas skulle lide Beverly Hills. Nå, det synes jeg, ja. Det synes jeg er ret vigtigt, når man snakker om Beverly Hills, at man siger, hvem man godt kan lide Beverly Hills. Ja. Og, Cindy. Ja, udover Cindy. Lige under Cindy, der er Brenda, og så er der Valerie. De to der, det er nok været de bedste. Og så Steves kone senere i serien, som jeg ikke kunne starte på. Ja, hun er også ret sød, faktisk. Ja. Hey, Steve er sgu da også kæreste med, hvad hedder hun? Hun har vundet en Oscar. Hvad hedder hun? Hilary Swank. Hilary Swank. Åh oh, ja. Hvad? Ja, det er hende, der har et barn. Yes. Og så det går ikke. What? Hun flytter. Ja. Han starter han med at være kæreste med... En gammel mand på tidspunkt. Wilson Burl, som er med. Ja, det er måske også nogle samfundstjenester, han bliver sendt ud der. Du idømmes til at være med i Beverly Hills. Nej. Ikke lige den vej rundt der, men jeg mener, i serien, at Steve har lavet landet lort, og så skal han sende hænder og skal passe en gammel mand. Jeg troede, det var en gammel mand, der blev dømt til at være med i Beverly Hills. Ja, det kunne godt nok, det kunne næsten være mere ondt end samfundstjeneste, at blive dømt til at være med i. Hvad er nu, hedder hende, at Steve var med, sammen med ret lang tid? Claire? Claire, ja. Det er så meget din type, Kasper. Nå, ja, hende synes jeg var ret hot. Du henter med i Buffy også. Hun er lidt skilleret, men hun er. Ja. Det var hende den anden også, der også var med i begge serier. Ja, Kathleen Robertson. Det var Claire. Det var hende, der var Deanens datter. Var det ikke sådan, det var? Yes. Dekanens datter. Jeg er sikker på, at vi snart... Nu, jeg tror ikke, der er ret mange mændelige lyttere tilbage nu. Vi har sat den af. Ja. Godt. Så må vi have de mændelige lyttere tilbage med næste podcast. Det får vi helt sikkert. Har I en afrunding? Skal man se den her serie igen? Skal man, Maria, gense den? Ja, personligt tror jeg lige, at der skal lige gå et par år eller sådan noget, før jeg kan igen, tror jeg. Altså nu, det er faktisk en... Hvor lang tid siden den stoppede på TV2? 3 år siden eller sådan noget? I går. Så har, jeg egentlig ikke set den siden, og så nu her i forbindelse med, at jeg har lige kørt et forløb omkring ungdomsserier. Så er den egentlig lige dukket lidt op igen, og så synes jeg faktisk, det var sjovt lige at se de her pauser. Men jeg tror ikke, altså jeg har ikke behov for sådan at se det lige nu. Hov, noget vi helt har glemt at snakke om. Der er jo kommet et remake... En 90-210-serie. Reboot er det. Reboot? Ja. Er nogen, der har set den? Jeg har set et par afsnit, Maria. Men det er også fordi, at The Blue Van, de havde lagt musik til okay. et eller to af afsnittene. Ja. Så skulle men, jeg ikke se det. Det er noget med, at Kelly er med, og Brenda er med et par afsnit og sådan noget også, og så er det ved her, at Kellys lillesøster, man følger nu, eller sådan noget, er det ikke? Jo, det tror jeg. Det er noget med, Kelly er studievejleder. Ja. Og slash designer butik. Ja. Det er meget godt, hun er studievejleder, hende der har været ude i drugs. Og... slash major in psychology, det er hun vel egentlig. Det hænger slet ikke sammen. Jeg mener, hun er sådan meget plastik fantastisk. Jeg tror, jeg har set et afsnit sammen med dig. Af den der nye serie. Om det er da, det er fedt, Christoffer, at have en, der er studievejleder, som har prøvet noget. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men er hun ikke sådan rimelig plastik fantastisk? Er hun ikke sådan rimelig botoxed, da hun går tilbage i Kelly? Nej, jeg tror ikke Kelly er. Jeg tror, at Brenda er mere. Eller noget med Brenda, hun næsten ikke engang, hun ikke engang smil, lige i sandsyn, altså Botox. Okay. Det kan jeg bare huske, for det er i hvert fald ikke en særlig god, særlig god serie. Altså, det kunne man altså se med det samme. Det var det bare moderne soap-agtigt, og det er måske også fint nok, men der var ikke... Måske er det, fordi man er så vant til det gamle, ikke? Altså, jo. Det bare føles forkert. Mm. Og man har bare smidt alt, hvad der hedder public service-morale ud af... Ja, der er ikke, der er ikke nogen morale, det er bare ren underholdning, så vi kan huske. Mm. Ja. Og så karaktererne, vi så et afsnit, og karaktererne var totalt sådan bland, bare fuldstændig ligegyldig og kedelig. Jeg ved ikke, om den stadig kører, den serie, faktisk. Den slutter i 13, kan jeg se, men den fik alligevel 5 sæsoner. 14? Ja. Hallo. Men kørte kun på TV2 1. Men det er ikke, jeg tror ikke, det har ikke været den her. Der var 114 afsnit, der blev lavet af det. Det var en CW-serie, men de har nok haft lidt mere succes med deres Supernatural og sådan nogle serier. Men altså, jeg synes faktisk, altså, hvis man ikke har set serien før, så synes jeg stadigvæk, altså, den holder sgu sådan håndværksmæssigt. Det synes jeg faktisk stadigvæk. Og det er som om, at nu... altså, man grinede meget af moden i Beverly Hills for et par år siden. Nu, mine elever, de ligner sgu nogen, der er med i Beverly Hills 90'erne. Altså, de går i sådan noget tøj. Det er kommet til Frederikshavn nu. Det, Det er da, fordi du indoktrinerer mig. Se Beverly Hills der, altså. Så er de nødt til at være med. Ja, det tager jeg gerne. Ellers får de ikke gode karakterer, tror jeg. Nej, det er rigtig nu. Så efter sommerferien, når de har fået deres 12-taller, så... Ja. Altså, jeg tænker bare, Beverly Hills, det var en fin nok serie, men det er bare, siden da, der er der bare sket rigtig mange ting, og der er sket noget med serieformatet, ikke, og der er kommet en anden kvalitet, ikke? Der er bare så mange alternativer, vil jeg sige, til måske at sætte sig ned og se Beverly Hills en gang til. Ja. Det er også meget sjovt at se, at det amerikanske serieformat er skiftet meget fra de her 45 minutters afsnit til mere til noget 24 minutters sådan lidt sitcom. Eller ja, altså, venner og deslige. Girls har det der, ja. Det, er jo, det tager 25 minutter og sådan, ikke? Ja. Hvor man, ja, det er mere over i de britiske serier, som er de her 5 minutter en time. Og det, jamen, det ved jeg ikke, om det er bare hårdt at komme igennem. HBO-serien er der også på de der 50-60 minutter. Ja, HBO er der 50, og det er Netflix-serien er der også, og det er, hvad hedder det, det der... Så det er Breaking Bad, der er også 50 minutter, og sådan noget, ikke 45 minutter. Men er det ikke som om ungdomsserien også er lidt død? Jo. Altså, jeg synes, mine elever, de ser voksenserier, hvis vi kan kalde dem det. Mm. Altså, der er den der Gossip Girl, og ellers så ved jeg sgu ikke. Ja, så er det sådan Veronica Mars, men det ved jeg ikke, det er jo lidt... Det kører ikke med, jo. The New Girl. Det var det sidste, jeg fulgte som rigtig med i. Og det synes jeg var fantastisk, og det synes jeg stadigvæk er fantastisk. Der kører den der Pretty Little Liars, den kører stadigvæk. Ja. Det er måske noget af det tætteste på en ungdomsserie, og det er jo stadigvæk noget med, at der er nogen, der har mørke hemmeligheder, der er nogen, der er blevet slået ihjel. Altså, det er jo stadigvæk over en helt anden boldgade end Beverly Hills. Altså, Beverly Hills kunne starte jo ikke lige frem med et mor. Altså. Hmm. Ikke, vi ved selvfølgelig ikke, hvad de flygter fra Minnesota, ikke eller Walsh-familien. Altså, du mener, han er kommet ud af noget narkogæld? Oh, ja. Ja, Jim. Ja. Men ham, der har lavet Freaks and Geeks, hvad nu han hedder, kan hjælpe mig der? Men er det ikke ham? Det er Judd Apatow, er det ikke? Jo, lige præcis. Altså, han har jo også haft ekstrem succes med Superbad og alle de der andre ting. Og de skuespillere, der var med i Freaks and Geeks, har jo kronede dage. Ja, Seth Rogen og James Franco. Mm. Ja. Det er gået meget godt for dem siden, når man siger. Det må man sige. Cool. Jamen, fedt. Jamen, det ved jeg ikke. Det er svært at tage sig sammen til at se den igen. På en eller anden måde har man lyst til at se mange afsnit igen, fordi at det var en del af ens barndom. Det var det, man voksede op med. Og jeg ved ikke, om det er derfor, det måske er svært for folk, som ikke er vokset op med den, at komme... Altså, jeg ved ikke, om dem vil sige den. Jamen, det, mine elever synes faktisk, det er godt. Og der er rigtig mange af dem, der ikke kender det i forvejen. Så altså, på en eller anden måde må den jo have en holdbarhed. Altså, jeg vil sige, at da den kørte på TV2 stadigvæk, der kunne jeg da godt falde i, og så lige se et afsnit. Og så næste dag lige se et afsnit. Altså, det er jo nemmere der, i stedet for, at nu skal man til at opsøge det, og til at finde det på, så se det dårligt kvalitet på YouTube, eller købe hele boksen, eller et eller andet. Altså, det gider jeg sgu ikke. Men det der med, at man sådan lige har muligheden for at se et afsnit på et tidspunkt, altså, det er jo ikke en, der ligger på Netflix endnu, eller altså. Det kunne jo være fedt, hvis det var en, der kom på Netflix, og så man kunne sortere efter de gode afsnit. Ja. Så man kunne tage nogle af dem, man husker. Ja. Og nu skal jeg også være ærlig. Altså, hvis jeg kunne vælge mellem det her, altså X-Files, så er jeg jo ikke tvivl om, jeg hellere vil se X-Files langt den her vej. Altså, der er nogle gode afsnit og sådan noget, men... Nu skal du huske på, det er ikke altid dig, der får lov til at vælge. Nej, jeg gerne ville se det der tredje afsnit. Har du vildt det? Det var meget godt, også det der afsnit, et af man husker Beverly Hills, det der, hvor hun får arbejde hen på Peach Pit, Brenda. Nå, ja, Laverne. Ja, som Laverne, hende snakkede vi faktisk om også. Ja. Oh. Det var også et af de der meget mindeværdige afsnit også. Altså. Jeg ved, hvad de har gjort med musikken der. It's my party, eller hvad har de så puttet ind der? Jamen, det ved jeg ikke. Okay, du har ikke set det. Nej, men jeg tør næsten ikke se det, fordi der er musikken ret vigtig. Armonik, det er så gammelt det nummer der, at det nærmest er et public domain. Ja, det kan godt være. Jamen, det er vel også en meget essentiel del af hele scenen. Ja, det vil nok ødelægge det lidt, hvis der kommer et eller andet New Age punkband ind i stedet for. Ja, for scenen er jo opbygget efter sangen, så det er sådan lidt... det er men det er et meget sjovt afsnit også. Men det er sådan Laverne, det er sådan en karakter, det ikke? Hun snakker også med en anden accent og sådan noget. Ja, hun taler sådan helt, Bronx, er det ikke sådan, hun taler? Brendas skuespilkarriere, den starter jo der. Ja. Det er jo grundlagt i det afsnit. Brenda? Det er hun skuespiller også i serien. Det gør hun da. Ja. Har du ikke set Beverly Hills, Christoph? What? Vi må hellere tage en spil. Vi burde næsten se en afsnit af Beverly Hills, og så snakke om den. Ja. Men da Morten, vi kunne blive ved, fordi, altså... Jamen, det kunne man jo. Det synes jeg, vi skal gøre. Nej, jeg synes, vi skal runde den af. Det var fedt at snakke om, og man kan sige, grunden til, at vi kom til at snakke om det, var, at jeg mødte en af vores lyttere en dag, og hun synes, at vi skulle snakke om Beverly Hills. Hun havde hørt Maria og Niels være lidt uenige om nogle facts, nogle kolde facts fra Beverly Hills, og det skulle vi simpelthen gå i dybden med, og det gjorde vi så. Hvad var det, vi var enige om? Jeg fik nogensinde at vide, hvad det var, der med nogen af os. Jeg tror, det var noget med hende gangsterbossdatteren. Det har vi så nok ødelagt igen i aften, jeg har i hvert fald. Det tror jeg. Når de siger, hun bliver smukket op, som bliver skudt, så får vi... Jamen, det gode er jo, at vi har sagt begge dele. Ja, nu har vi dækket ind. Så vi tager sådan, så det er ikke fejl. Så vælger vi bare så må de selv vælge. Ja. Og så klipper du det andet ud. Nej, de må vælge. Det er ligesom de der bøger der, hvor man kan gå til side 7 og til side 9 der. Så må de selv vælge. Vi siger lidt af hver, så må de selv udvælge. Sådan. Ekstra blad. Side 9, ja. Yes. Nej, det var faktisk meget sjovt at snakke om Beverly Hills. Ja, synes jeg. Det var fedt. Ikke noget, vi nok havde valgt af os selv, så det var godt. Det er åbenbart det, du skal til, for at du vil være med igen. Ja. Så det er spændende, om du gider være med næste gang, når vi får lov til at vælge film. Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg. Nej, næste gang, der var nogen, der brokkede sig over, at vi skulle se serie. Og det gør vi så, eller rådede vi både på, ved næste gang at snakke om ikke mindre end to film. Nemlig Maniac Cop 1 og 2. Ej, det lyder spændende. Jeg gør det ikke. Det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til. Jeg har ikke set de film, siden jeg var barn. Så det, jeg har aldrig set det. Jeg glæder mig også til at se det. Jeg tror, jeg har set 2'eren en gang, eller 3'eren. Jeg kan ikke helt huske det. Så det bliver i hvert fald lidt... Den handler om en betjent, som er sur. Ja. Det kan kun være godt, og ikke? Og har et stort kæbeparti. Han har taget lidt meget sol, så vidt jeg husker. Han er lidt mere... Jeg har ikke nogen spoilers nu, jeg har ikke set det. Men er det nu? Dark Days, har du ikke set et billede af ham? Men det er bare en fed titel, den der Maniac Cop. Det kan kun blive godt. Jeg har høje forventninger. Ja. Ja. Og så toren. Og så både etteren og toren. Der er en god film og en dårlig film. Så er der lidt til... Og Bruce Campbell er med begge to. Ja. Det bliver godt. Som Ash. Ja. Det er fandme fedt. Ja, det bliver spændende. Maria, det glæder jeg. Glæder det spændende, ja. Tak fordi du var med, Maria. Tak fordi du vil vælge film. Det er ikke sikkert, det sker så meget mere, men... Nej, det siger jeg jo hver gang. Det siger jeg hver gang. Der må være noget Tom Cruise, vi ikke har set jamen endnu. Jamen det... Uha, jeg har ikke set Days of Thunder endnu. Vi har ikke set den, når han danser i underhuset. Det har vi heller ikke. Har vi ikke? Risky Business. Nå, Risky Business. Ja. Det kunne vi godt. Sådan. Og der er også All the Right Moves, også jo. Nu er det første med. Er det ikke et... Far and Away. Ja, Far and Away. Ej, den er så frygtelig, men så kan vi selvfølgelig være lidt nævne. Den Far and Away, den kan jeg uden af, fordi vi blev engang sat til at se den i folkeskolen. Og så skulle vi skrive et referat af filmen. Så den er simpelthen indprintet i min hjerne, hvad den handler om fra start til slut, den der film. Okay. Og det er jo... Altså, det er vel Fight Club-ish-agtigt, stort set, før Fight Club. Det er nok meget store træk, vil jeg kalde det. Vi kan lave en sammenlignende analyse af de to film. Det kunne være spændende. Åh, gud. Den er ikke også 1000 år lang, Far and Away. Jo, den er bare... Jo. Og så er det Greg for Dharma og Greg med som skurk. Ja, han er. Den eneste scene, der var, jeg kan huske, det der, hvor Tom Cruise, han ligger nøgen med sådan en skål over sit underliv, og så kommer Nicole Kidman-karakteren ind, og så kigger hun lige, hvad det er. Under skålen. Ej, ja. Dharma og Greg, ej, det kunne jeg rent faktisk godt lide en overgang. Kasper, det var guilty pleasure. Ja. Ja, og det var bare, jeg glædede mig til, at der kom Dharma og Greg, og jeg synes, hun var... Jeg synes, hun var så dejlig, hende der dame. Hun er jo med i Scientology, så... Nu kan jeg kan bare ikke se det nu. Er det ikke en rød? Nej, men det er lige sådan kort. Jetta Elfman. Dame, nå. Dame, Greg. Hvad hed det så med hende der den rødhårede, og så ham der var bøsse, og så hende der... Oh. Will and Grace, eller hvad? Ej. Will and Grace, ja. Ja, der var også Reba, og... Og Reba, oh, det var det var sgu da godt. Det gjorde ondt at se. Der var... Den der frygtelige karakter, som hendes mands nye kone. Ja, jeg glæder mig, at der kom Dharma og Greg. Det skal du have trykket på en t-shirt, nu, Kasper. Nu tror jeg, vi er nødt til at stoppe, før Kasper han får nævnt flere pinligheder. Den ene serie tager bare den anden, ikke sådan en bølge. Hun var da også lidt sød, det var hun da. Man kunne da ikke gøre en billede for elsket. Nej, hun er fuldstændig obnoxious, hvis du så lige ser det igen. Er hun det? Ja. Hun er meget sådan sød. Ej. Så heller ja. Two Guys and a Girl on Pizza Place, som senere blev til yes. Two Guys and a Girl, hvor han var med ved her. Det var også Deadpool. Ja, Deadpool, og hvad er det, Castle, og hvad er det fra Firefly. Ja, det er rigtigt. Ja. Nathan Fillion. Captain Reynolds. Ej, det var heller ikke særlig godt. Ja. Jo. Den skiftede bare retning halvvejs af serien, at den, de gik væk fra, at de ikke havde et pizzeria, så lige pludselig var det bare venner faktisk. Det var jo en vennerkopi, den kunne blive. Ja. Og det er ligesom folk, der synes, det er godt, det der... What? All, nu bliver vi sat i bås. Mother, eller hvad fanden det hedder. Hold kæft, det er ringen. How about? All About My Mother, det er Almodovar. Det er ikke helt. Hvad er sådan, det hedder? Kasper, det siger så meget om dig. How I Met Your Mother. Kæft, det er ringe. Nu har jeg sagt det. Nu er det derude. Det skulle jeg lige, det skulle lige have. Og så har samme person faktisk formået at lave en meget god serie ved siden af. Med Big Bang Theory. Det er jo samme person. Nå, det har jeg faktisk ikke set. Er det ikke den? Nej, undskyld. Nej, det er, hvad her det? Den der... Den med Charlie Sheen. Der. Og to og en halv... Ja, to og en halv mænd. Og så, hvad her det? Ja. How I Met Your Mother. Det er samme person. Det er Chuck Lorre. Jeg tror faktisk, det er Chuck Lorre, der lavede det, hvad her den? Dharma Gregors. For det er de der Chuck Lorre vanity cards bagefter, hvor hvis man lige pauser den, så er det sådan en kæmpe lang historie, der står der et sekund. Det er efter alle afsnit. Okay. Ej, vi er altså ikke med, at vi googler bare billeder af Dharma. Det er okay. Jeg synes, vi skal stoppe, og så sige, vi ses igen om 14 dage til Maniac Cup Marathon. Ja. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.